أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدى الله ومنهم من حق عليه الضلالة. فصيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. إن تحرص على هداهم فإن الله لا يهدي من يضل وما لهم من ناصرين. واقسموا بالله جهد أيمان لا يبعث الله من يموت. بلى وعدا عليه حقا ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ليبين لهم الذي يختلفون فيه وليعلم الذين كفروا أنهم كانوا كاذبين. إنما قولنا لشيء إذا أردنا أن نقول له كن فيكون. والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا لنبوئنهم في الدنيا حسنة ولأجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. الذين صبروا على ربهم يتوكلون. وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. أفأمن الذين مكروا السيئات أن يصف بهم أن يصف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون. أو يأخذهم في تقلب فما هم بموجزين. أو يأخذهم على تخوف فإن ربهم لرؤوف رحيم. مقصد سورۃ نحل اثبات توحید بالادلۃ المتنوعہ د اللہ یووالی ثابتول په ذات و صفات کې په قسم قسم دلائل سره سورش بگی سیر اولی ذات دریشاتونو و تیس نمبرات پوری پدے کے اول تخویف ہو بیا صداقت دا قرآن کریم و آیت نمبر دو کے بیا آیت نمبر تین نا دلائل شروع شو دا خلق کہ خالق دا کل شن ہو اللہ دری دلائل ذکر کرو بیا آیت نمبر نو کے ترغیب القرآن ورکو بیا آیت نمبر دس نا بیا دلائل دا خلق شروع شو چی خالق لکل شن هو اللہ دائی بوتا تر آیت نمبر سولہ پوری آیت نمبر سترہ کی حاصل دلائل راویستا چی راتا تجرا مت کوئی دیس شی پیدا کر دے آغذات لائک دا بلن دے چی اگر اٹھول مخلوقات پیدا کر دے بیائی ایک دویم پوشی او تذکر بی نعمیو کاتا مرٹا رکے آیت نمبر 19 کے دویم قسم دلائل شروع کرو چالی بھی کلی شنو اللہ لائک دبالین آغا دار تے چا پارس پر پروہ پر پتی دبانی پی گی بے آیت نمبر 20 کے نتی شرک فی دعائی فی تفریق را آدار دا مخلوقات اجت ذکر کا چی دیخو مخلوق دے پخ پلا سے شیر دے فیر آکرے مرک فیر آگلے زیر دا مرگ نے بچ کرے اسو مردی آداؤت ہم فتن لگی چی کلو پورتا کیو نو مسئلے پی تفریق چی الہ کم الہ واحد اجت روا آغا دا غداتے چی دا دلائل دا اقلی موجود دی وہ آبی آئے آغا چا زجر کچی سو دا مسئل نمانی دا منکر دا قیامت کم وقتا دا آیت نمبر 24 نا دوی مئیسا شروع شد دوی مباب دا صورت دا تر آیت نمبر 35 پوری ہو پدی که زجر کون ناکبینو تا دا قرآن کریم ان کا منکرینو تا بیا قوالیم آبیا پاریم دای پا قول سرا دای پا فیل سرا اون ننے سواق چیدے دا درین باب دے دا ترکمی چی قاری سے تلاوتو کار دمر 47 پوری دا دولس آیتو ندی پدی که اول دلیل نقلی اجماعی دا کرکی دا انبیاء ہونا چگور ٹولو پیغمبرانو دا مطار کرد چی یو اللہ جت رو مشکو کشا دے او دا دی یو اللہ عبادتو کئی او دا غیر اللہ عبادت مکوئی دا دا تاغوت عبادت تے دا غیر اللہ کے بعد کے کرد پیغمبرانو کے کرد اولیاؤ کے دا حقیقت کے تکورا تاغوت عبادت کے تاغوت شیطان اولیاؤ ندی ویلی نا بیا ویلی دا تاغوت عبادت تے بیا تسلیور کئی نبی اسلام اللہ آیت نمبر 37 کې او دا نبی ته تر نبی علیہ السلام نه کوي. بیا د اجر منکر د قیامت ته آیت نمبر 38 کې. بیا فرق د خالق او مخلوق ذکر کې آیت نمبر 40 کې. بیا ترغیب الهجرت آیت نمبر 41 کې. ابیا ترغیب القرآن کی آیت نمبر 44 کے ابیا تخویب دنیاوی چدا تھا یادی آیت نمبر 45 ابیا تخویب دنیاوی شروع کی چدا تھا یادی نو قرآن یادی گی ادالی کئی وہ آیت تر چوام یہ آیت سر سر لکھے تھا دک اصل تفسیر ہے وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَوْ فَتَكْثَرَ لَكَ لَامُنْغَا پارے امت کے او پیغمبر ان اعبد اللہ پدے بانے چھے دے بارت اقسام کئی اللہ اللہ اوزان ساتھ آئی دے بارت دے غیر اللہ نا غیر اللہ کا پیغمبر دے کولی دے وہ تاغوت تعبیر دے تاغوت سرکڑے دے ذکر چھے حقیقت کے دے بارت دے شیطان بھی پوشے دے بارت دے شیطان ہی ذکر اولیاء نہیں بھی رہی چھے دنگے بارت تو کئی نہ پیغمبران بھی رہی اور دے شیطان پلم سے کئی اگر دا جواب مکد آیت نمبر 35 چی زمان دا مشران چی کم دین کو کرا دنگ مشران چی اگر پا حق ہو کہ زمان دا دین غلط پہ آنو خدا مون نیولے پہ آن خدا بزن کارنوے کرنا اللہ وشتا دا دین غلط پہ کم چی اسلی مشران دی پیغمبران نوی خود دیرت کرستا دی چی بل را مرد کا دا بل نتر یادو کا آن پیغمبران خود دیرت کرے پیغمبران منی مشران کا نمانی وَجْتَنِبُ الطَّاغُوتُ آزان و ساتھ ہے عبادت دے غیر اللہ نا عبادت کر پیغمبر دے کر بولی کے نا او کرمبر دے کر جواندی دے دیو جی نبی اسلام پہوی اللہ ما لا تجل قبری وسنا یا اللہ تمہارا قبر نا بوت میں جوڑے یو عبادت چاہیے عبادت کو لیشی زمان کے نا ہر قبر چاہیے کی عبادت دے صاحبی قبر کی گی دگا وسن دے او دغه په حکم د تابوت کړي پیغمبر نه دی ګوریان ساتي بعد خلک بدبختان غلطي خلک او ګوري پیغمبران ته تابوت ویلي نه کل معبد من غیر الله هر غسو چې دای باید شي دا نو د دې عبادت ته تابوت کړي دا مندا نه چې پیغمبر ته استغفر الله یا غني هغه ولي تابوت دي هغه خودي ویلي خودي رد کړي ټول مرګورا پیغمبران خودي رد کړي فمنهم فضباد خلقنا من آسوب دی حد اللہ چی توفیق توار ورکا اللہ دیمان اباد یا غسوکو خقت علیم و قلالا چی ثابت شبائی بان حکم بکم را آئے پس دبیان فضد را لے اللہ بٹا پورو گورا خط بی قلب روکو تخویف دنیا بھی نو کردے پا دنیا کے نو کردے سرنگو انجام دا تقریب کو انکو دا اللہ دی کتاب چې الله کتاب او بیان شي تکذیب وکړي ځان نه لګیا دي دغه مشران چې کوم مشران ته غلط خونو انجام څه شي راغه عادیان او سعودیان نوح علیہ السلام نو قوم لوتیان انجام څه شي یو سره په ملاوی دا ته نسل شته نو کتم دا ته کې ستاب نسل ختم شي خانه او تسلی نبی اسلام لا او نبی زر تترک کوي این تاخد اداوتام کتدیر ہرس کے تڑیر کوشش کے دیکھ فیدات بان چی دیکھ اسلام شید دیکھ قرآن تکینی فَإِنَّ اللَّهَ لَا هَدِي مَنْدِلَ فَتِقِنْ اللَّهَ تَوْفِقْ نَوْرْ كَئِ آچار چی گمرائی کی اللہ تی گمرائی کی فَسَبَبْ دَاغَدْ زَدَ آسی اللہ گمرائی کون نہ کئی وَلَا چی بیان و توشی پدے پزد راشی نو اللہ پٹا پدم گمرائی ہوئی وَمَا لَهُ مِن نَاصِرِينَ وما لهم من تاسف سورة توبة كلوستو كان آيات نمبر 14 وما كان الله ليذل قوما بعد إذ هداهم بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون شرنا الله كمرد غمراي شاروي فذا تو هدايات وتكت إيمان والنصيب كري فوشي وما كان الله ليذل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون تردی پور چی ہوتا بیانو کی دا آغا جدر زدان مچکور بکاری جدا بکوئی آدھائی او کی نو اللہ علیہ بیان مہر دا گمراہ ہوئی مکمل گمراہ کی دلتا ہوں فائدن اللہ علیہ دی مجھوزر فزقن اللہ توفیق نور کئی دی ایمان چالا چی گمراہ کی دا آغا دا عمل دا وجنا دا آغا دا زد دا وجنا وما رب من ناصرین آنشتے دیل سوک یا نبی دیل سوک من ناصر سوک امدادی واقصو باللہ زجر مکیر سوک خیمت اقسمون اخری پا اللہ وانے جاد ایمان پاکفا قسمنا اللہ ایمان کنو گر قسم بیل اللہ خورو لا اوائی لا بحث اللہ من یموت حرگز پورتبن کی اللہ سوک چمڑی کی چمڑی کی یا مرشی اگر صرف بیا جو نبی وی دادے زان نہ لگیا رہے نبی اسلامی آدھو دادے پر زان نہ لگیا رہے بلا بشکا جو اندے کئی بھی اللہ وعدہ دا فالا بارت کیا لیکن زیادہ خلق اندھو فیگی لیو بینا کدا اللہ متعلق نصرے لیا خودی بلا سر رہے جی بلکو بشکا پورتا بھی کیا اللہ صدف آرہا لیو بینا اللہ دی دیر فار چی بیان کی دیتا وضاعتو کی دیتا فارا دھاغا مسئلے جیدی خلاف کو فاغی کے نو جو اندی کئی بے او دا بیان شید تا پسک دا قرصو خلاف ہو لکو یادا لیو بینا دا متعلق دیلا ورقت باسنا فی کل امت رسولا ایسا متعلق دیتا اللہ فی غمران را گل پار امت کے پارا زمان کے لیو بینا لہما دیر فار چی بیان کی دی خلق نفارا آغا مطلب چی خلاف کئی دی پاگئے کہ آغا اختلافی مطلب چلی اللہ وی دا پیغمبران بیا ست شو دا فار دا اختلافی مطلب دا چلو آنند جاہلان را فاتر و اختلافی مطلب بند چلی گورا دو قسم اختلاف دی یو اختلافی اصولو دی کم چل پیغمبرانو دا مشرکانو منز کری دغا اختلافی مطلب نچلو دا مداہنت دے دا بینیرتی دا یو اختلافی فروعی دی کم چن امامانو فمینس کی اختلافی دا چیرلوی فکار دا آغا خلق چیری چیغا ناجوڑوی چیر پلدین نا بغیر موزن کی گی امین پتیداوی نموزن روی نموزن کی یا پتیداوی نموزن کی گی را پلدین اونک نموزن کی یا را پلدین اوک نموزن کی گی دا اختلافات چیرل دا رکمک رو خلق کار رہے دا زندیقان رو کار رہے دارے فاتحہ امام پر دونوی نموزی نکی گی دا مسئلے دیار سوار سو کارمہ کی دا حل شیوی دی فدی دو امت اتفاق دے جب کم علاقہ کی دا کم امام مسلک رائج دے بس دا کٹک دے دکہ ہر امام جیسا دلیل دے بین اللہ خبر رکھئی نن چی دا مسئلے سکراہ باتی دا بدبخت دے دا کزون کم کبل منگ دا مسئلے نچیڑو او کلا کلا ہم پر فردین یا پریبان چی رد کو نو دیر فارد کو چی منگ را فردین نمانو یا منگ امین فردین نمانو خو منگ پاغیبان منگ دا خپل مسلک تایید کوا گو که کچر دیم ملک دا خلق نوی فیدا شے دا چی فروعی اختلافی چیڑی نو منگ با دیر طرف فتلوم نو منگ با نی خلوم را صرف پشیر کپا پشیر بارد کو دا توحید بیان بام کو اور دا سنت و بیان باکو دا بیرات و دا رسومات دک اصل مسئلی دی خود دغا مطلیو که منگا چاون خلولو دی بدبختان نباد فاگران وی اختلافی مچھے وقت اختلافی مسئلی پی جن سو قسم دی اختلافی مسئلی نی شرف وقت اختلافی جنی اصولی نی چرد دا مداہن دا بی غیرتی دا پیغمبران خراغل دی لگو چلو بین لهم اللذی اختلون فی پیغمبران بے صد دیر فارش شوئے دے سور بقرہ کم تا سلوستے ہو چکانا ناس امتا واعدتا فواصل اللہ النبیین مباشر مدرین وانزل امام الكتاب ایسا با اللہ کتاب را لے گا وغیب بے اختلافی مسئلی چیڑ لے دارنگ پا دیر صورت کے ماں رسط وی آیت نمبر 64 کے چو مانزلنا علی کل کتابا قرآن اللہ علیہ وسلم اللہ دی مغرد فارا چھے بیان کی دید فارا آغا مثل اختلاف ہوئی چھے دی اختلاف کرنے فائکے پیغمبر قرآن اگلے اختلاف مثل چھوڑو ناو اکم چھے دی ایمان پر بارک اختلافات دی چھے مڑی ہو رہے ہو کنا وہ تیلیشتے ہو کنا پوشے دا اختلافی مسئلے نچھے دا مدارت یو دلے لڈیر زمانے خبرہ شیخ القرآن رحمت اللہ علیہ چاہ دعوت ورکا پلاور کے دلاور مولیانو ایک اوکڑا او چې دې کرا دې خدیبیان شل قران ته چا خطر او لګ چې ته کرا لوی جنگ جوړی شو قران وی د ما څه کار دی زه خو جنگ لنی مراد تا جنگو ما شیخ لاړ نشو د مولانا ته پړ کلاړی رحمانو چر دغه دا ته شیخ خدای تر څو ور شمه نو بیا یو سړیو د مونږه آشنا ملتانی دغه ته مونږه لکه څنګه مولانا ته ارمان دی چې دا اور کوي تکرر کوم او خدا کړ انا غد زوی ختم جو کو اسی ختم نو او چې اداوت یو چلو خلکو ته چې مولانا ته برابر دي پنځه تاسو راشي ابو خو تیار راو دو درې ډاټ سره مونږه لا وډا کو ته ما چې مې سره وړي لاور دمن کله دی دمن کله دا لاور یو کله دی ها مونږ د دې کله تلې یو دغه سره رښتې دی کلو کله مونږ پیژن ته ولا مونږ پیژن نو مونږ خپل تل تیار چا تلاړو نو ته بیا مولیا ایک کړو خو دی الګ باندې خو واس دره دا تکړه لکو ملتانې د درو تر زمره دې تکړه خلکو د ته خو له شي نه بیراوالي او دوم خو سړی تیار ساتل مونږ چلاړو یو مولا را د کم جمعه کې درس کو مولا صاحب دا ک جمعه مولا صاحب مولانا صاحب ته وای وای مولانا صاحب وای د دې کلی مولیانو علماو وای ټولو چې کوم ناس دي بار په دغه کې اما ته وای چې مولانا صاحب ته وای چې اختلافي مسله بالکل نشي ښه کله مونږ بیا مناظره کوم مولانا صاحب بالکل نن به د تشه ته باقي مسله چړم ښه نو مونږ د بلا کتابونو سره ورو ورو پڼډو نه سره ورو یا ته مونږ نظر شروع ته د فاکلیک مولیا ډیر را ډوډ اخلاص مونږ او په کې غیاو په کې دغه مو فضل الله اور د ام پی او ل ام پی شو نو خلا کوم شروع یو نات خان او بخار د دوه ناتو نه نظمونه به یو شپې وخال کو بو ته ال د شپې په مو کړه لکو اور نات به مو کو نو به بیا ګډوډ وکړان ته نو خیره دغه په مولا شو ډیر مشهور نو مولانا ته چې تقریر شروع کړ او شروع د دین او کوم ارسلنا من قبل کې رسول الا نهي انه لا اله الا انا فاعبدوا او اتفاقی مثلا پیغمبران من کې سره توحید من تش توحید چم توحید شروع کړ عقیده و راخ لیو او مولا و سر دی پر دی پر ناس ته مولا ته راخ چې مولا ته وګوره کړه او یا او بل درینی میں گیٹی بولا تھے تگرو کرش پی اب ہم زیادہ رخ پر جنریٹر دے کل نہ اڑو مجھے سفر لگا رامیان چاہ رہے بجلی رہا تبا نہیں وہاں کوشو بجلی رہا تبا نہ کرو دا سے اوڑا وخا جنریٹر ہم زیادہ رخ خٹ پولوڑو دے تیل نہ پکیم تری سنور گیل نہ تیل چولو گھٹ جنریٹر ہو انو مجھے دا خلا خشوا اور چاہ تا پکینو ٹول اسو کر اودشیو نو ٹول کری کے اور مورا سے تقریر ہوا اور یہ خلق درینی میں گئے مسلسل زبردست وہ کاشا اور کہ من سٹے پو خودوں دغنو عادت نو چ کاشا من ٹیپ کر دور مد تقریر کو ٹول پ توہی بانے اے دا ٹول اتفاقی مسئلہ دا بیو منس کی دک مسئلے چڑ دی دے بھائی اختلافی مسئلے میں چڑا الگ اختلافی مسئلے کمی نه چړما هغه چې پیغمبرانو دا عوامو منځ د مشرکان منځ کې وي هغه دا خو مداهن ته پیغمبر وارث څنګه چې هغه مثلا نه چړي اکنه فروړي اپوروي چې چړلي دا ناروازه کوي دې سره امت کې توڑ پیدا کیږي دا کم خالي چې پر دین مثلا کوي چې دین بغیر مونږ نه کوي امين دا اثر کې دا چوي کستراویش اتر کاتری دا یا ساتای دا د امت خیرخوا خلق ده دا د امت دشمنان خلق ده دا توڑ پیدا کئی یو شی چې د سوار سو کار شروع ده تروس پر شل رکات را وی روان دی انن یو زندیق را فاضی دا اتر کاتری خلق تشویش پیدا کئی لکه تک نشی کور مکو کنا دیر خلق نی کئی دیر خلق رو جیوم ننیسی اس خام خوالی پر تشویش که مبتلا که خلقو د سالور امامان پر اتفاق د سالور ورچ شراوی تراوی شل رکات دی په بیت الله کې شل رکات کیږي په مسجد نبی کې شل رکات کیږي اوس تقریبا دا یو اتیا سن کال چې داخل را پیدا شوی نو په بعد جمعهتون اوس په مکه په مدینه کې شته چې هغه په مکه کې بعد پټ پټ چې هغه تر رکات کوي ورنه مسجد نبی کې اوس شل دی بیت الله کې شل رکات دی دا متلې چړل دا د دې قانون کار دی د غلط خلق کار دی ورشه نبی اسلام اختلاف امتی رحمت زما د امت اختلاف چې دا رحمت دی ځکه چې نبی اسلام رحمت العالمین ټول دنیا ته راغلو نبی اسلام په مختلفو طریقو باندې وضوونه کړي کله رفعه کړي او کله نه کړي او د امامانو اختلاف پسې کړي یو وای دا چې نیر کړي اختلاف د اخري عملو نو اخري عمل چې کوم دی اخري عمل دا سنت دی ابا او کوم چې رفعین کړي دي او غي کوي نو وای دا نبی اسلام اخري عمل چې موږ رفعین کولو جګړه ونه جایز نه جایز نه ده جګړه خود د جایز ده بهتر ده امام ابو بوی رفعه دې نه کول بهتر دي او کول جایز دي امام شافعی رفعه دې کول بهتر دي نه کول جایز دي امام شافعی وای امین پتی ده باندې ویل بهتر دي پر باندې جایز دي امام سیو ته خپل دلایل دار چا داریو امام نو دک مثلیچ دا خو پدی دا خو رحمت دی ځکه چې پیغمبر صاحب هر یو عمل نن په دنیا کې په یو وخت ادا کیږي کو تش د امام ابو بکر رحمۃ اللہ علیہ مسلک نو نبی صاحب دا عمل دا سنا رب دې دا به ختم شو الله نو وخت چې دا به ختم شي دا رنګ کو تش د امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ مسلک کو چیرې په دې فکر سر نه دی نو د نبی علیہ السلام د نبی د چې چرپدین کوله او چرپدین نکول چرپدین کول نه وي په دې نبی صاحب دا سنت به ختم شو الله نو مخته دا رنګ امین پتی دا باندې نبی اسلام ویل اگر چې موږ جواب کوی دا لید تعلیم دی خو بیا نبی اسلام کړه موږ په انکار دې ته نه کو کنه نو موږ چې اوس پرو باندې ویل به تر اپ دې باندې پتی دا باندې جاهز دی کې د امت خیر دی دی کې مسله واضح شي بل نبی اسلام ټول سنت چې کوم په بیا وخت په دنیا کې جاری دي دا پیغمبر صاحب سنت چې دا رحمت ده خوش نو دا کوم وخت نه لګي د پیغمبر سنت ختم ورغواړي چې ربالد چې څوک نه کوي نو هغه مزر کی نو دا نه کو دا سنت ده کنه سنت سنت خو دې کړ ستا پریز باندې بدا کول بهتري او ته خیر ده کوم او په ګړ کې وای مکه کنه دا خو ځلی شاه اسماعیل شهید رحمت الله علیه رفعه دل شروع کړ نو خلق لاړ شاه عبدالعزیز تریو مشر هغه ته وی چې دغه بوډا احمد به تر زما ځای شو ما تا تور شي شاه عبدالقادر ته وای زما رو کشر ته اوی په کې نو هغه راو وخت اخو تریو وته دا ته ولې کې و دا ځکه کوم چې نبی اسلام ویل دي اچې چا یو سنت زما ژوند دی کنه په وخت فساد د امت کې فلو اجر مئه شهید ناغلا د سر شهیدان ثواب دی ناغوا ته وی دا کوم سنت ته خبرې په سنت ته کړ وینا کنه دا د بدعت په مقابله کې کوم سنت یو سنت یو بدعت سنت ختم شي بدعت جاری شي هغه وخت بدعت رات شو کې سنت جاری کې فلو اجر مئه شهید او د سنت مقابله کې سنت جاری کول ور دار په نه کول سنت دي کنه دي هغه دي کنه په د سنت مقابل کې سنت جاری کول دا خو فساد دی هغه غته درو جو را خالي مو کنه د سنت مقابل کې سنت پیش کول دا خو فساد پیدا کول دي سنت د بدعت په مقابل کې بدعت راغلي سنت ختم شي په یو بدعت نو اکه ځای کې بیا بیان کول په کار دي چې هغه سنت جاری شي بدعت ختم نو دله د سر شهیدان ثواب به خانه خوښه او دی وای دی کو د سر شهیدان ثواب دی وای ته فساد پیدا کې ثواب نه ګناه دی وکړه خلکو دې شک پیدا کړ ظالمه لیو بین لهم پیغمبران بر لار علی کنه لیو بین لهم دې فرض بیان کړي دې لپاره هغه مسله چې خلاف کوي پاره کې ا دې پر اولي عالم الذين ا دې پر چې پوشیا کتان چې کو پرې کړو چې دای دې دروځنه انما قولنا فرد الله دو مخلوق یقینا و نه د ما یو کار تھا کله چې را دا ګدا کار کولو و نه د موږ دار چې و هو ته شا مشي نو مخلوقات کار کول شي مخلوق په اسباب استعمالي الله په کون فیکون دے نو تا هغه طرف مخلوق برابر ہے او ترغیب اجرت تا دا خالق دا مخلوق فرق کارکا اختلافی مسئلے کم چې مشرکانو او دا انبیاء و منس کی ویغا دے او چیڑلے نو او تے نفری دی وطن تے مجبور کئی دا مسئلے با نا بیانے دا مسئلے با بیانے حتی چه خیر ملک فری رہا مسئلے با نفری دے ترغیب اجرت تور کئی والذین آجروا فی اللہ آگتا چه اجرتو کفی نیند اللہ کے فتانا چه زیادے فی شو یہ مسئلے بیانوں تے نفری خدا وی اختلاف مسئلے با نچیڑی ولنو باوی انہم فی دنیا خط او دا اجرتو کن نو خام خواد زیبار کو دیتا پا دنیا کی خکولے کولے زیبار کو اور دا پیخور با ساس دایی یا ودو مردی شاڑن کی بدیو کوری او کلو میجدیو کلو بدی اللہ والدہ زیدر کی چه محلات بی محلات دا تخکول زیبار مردر کی وارا اجر آخرت اکبر اخام خواد اجر دا آخرت دیر لو دے دا آخرت اگر خوصا اصحاب نیشتا مسئلہ بیان کے اختلافی کوئی شرد خیر دے امام دا مشیر رحمت اللہ علیہ وی جربنا ذالکا مرارا من پدی دیر تجربی کری دارا گیا یا سور نیسا دبر سو کم تیر شو جربنا ذالکا مرارا من پدی دیر تجربی کری دی اب من کم کری ماتا بیاد دی چاچ دا اللہ رضا پار دین دا ملک فریق دے مسئلہ نہ فریق دے دو اللہ اگر دیر سور کری من تا اخکارا ثبوت دے صحابہ اکرامو چی مکہ کی غریبانا فقیرانا مدینی تلارا دو آر سے دیر شو آر سے دیر شو دارن پا دے ملک کے افغانیان 1980 خوش آکے چی کل روس را گئے او آغا دا کی بعد کارون آخری نفر خونا نو دا آغا دا نخل پجراتو کن پاکستان ترارا پا کم علاقہ چی افغانیان فاتکل اگا ملک ورش اگا گولی گلزار دے زنگ صحابہ کی گواٹے نیر وطوئی چی دا غدا ہے کہ میں تو روزی سوکنی شکر دے آگا دا باغ باڑی باغونا دوستو دا دا داخل دا میرا چی دیدے کہ با ڈرور چی با کلینڈر دا غصا شو وی داخل با میرا کی بری فرید ما دا تا بے کس کن نبا چارو چطور آو نبا دا او باوی نبا سندلو کی تا نبا مر شو لور داخل میرا کر سورا بارا دارن منگ چی کمزاری دلی پا باجاور کے دا بغانیانو کیمفونا پا شاڑو داونو کیو ڈاما ڈولا کم دلتا دے شاڑی علاقی دی خرابی اگر ٹھول عبادی شبا اونا شو کم دا دشتا چی محاجر تلی اگر زائے بادشاہ دنگ دا عمل دنگ دیمال کسو مخیار دی سپلائی نیوی سپلائی وقالو جوڑا که پیزا کاربار بی بیا جوڑا دی گرڈلی آخر اگر وقت پر چمڑا بی پسپلو که ختم شو کاری دیگاڑا و تستا چمڑا جو کاری دیگاڑی کوٹو نا چرتا ہو ابلوزر چرتا ہے بنو چرتا ہے جرابی چرتا ہے دا خلق چراغ ہے دی خلق سر برکات رہا لہا دی ملک کی برکت اگر چی پارا خیال رہا رہا خخ خلو یا بد خلو گا خبر نکو رنگ پختان درون دی خب پکیوشتے بدون پکیشتے منکی مخواب برشتے رنگ پختان در دیگار دم خواب برشتے آئی که من مخواب دی خود دی رات دو تر پدی ملک کی خیر برکت زیاد شده زیاد ساتھ اجرت خیر مهاجر لم خیر شو او که مخال کو چول زای نور رو اغلم خیر شو ده کالا وی ولا اجر لنو باوی انام خام خا دغنا بور گو بور خدی په دنیا کې خکولی ولا اجر اخرت اکبر او خام خا اجر د اخرت اگر ډیر لوی ده سور دې سار کې بیا وی وای یجد فی الارض مراغما کثیرا پس بکی و دیر غنیمتو نبوی دی و امن یو حاجر فی سبی اللہ چاچی جرس کا پلاردان لکھ یہ جس کل ارض مراغا من کثیران و اوبا بی بس بکی زائنا دیر لولی زائنا ورکی و صحاف راحتیاد مال دولت والا ورکی محاجر اللہ و دلتا بھائی و لادر آخرت اکبر او خام خواہ اجر داخرت دیر لولی دی لو کانو یعلمون کاش کدی پوئی گی اللہ دینا کسان صبرو چی کلک شو اجرتیو کا کلک شو بمسلا اپا پر رب مانزان سفاری اس تسلیل کہ اجرت دی باندې کوی نشته شي نو بیا ور په دامه چما دا خو سړی دی نبی اسلام په دې بدنامو دا خو سړی دی او دا خو نور نه دا فرښت نه نه نو تا به بدنامه دا خو عالم نه دا تش قرآن ور دی دا به کوي خبره باندې کوي وما ارسلنا من قبلك الا رجالا اني راغلي ګلی مګه مخکې تا نه مگر سړی پیغمبران هر پیغمبر سړی راغلو چرته پکې نور نور راغلی چرته خدا نه راغلی سړی به راتله د سړیتوب کار به کو ادا کار سړی ښه کولی شي نو ایلیم وای به کوره مونږه اوتا فس ادو الله ذکرې نو تپوت کړه د علماو نه کچری تاسو نه پوهېږي خپله نه پوهېږي تپوت کا چې همیشه پر الله سړی را لېږلی دي که نور را لېږلی علماو تپوس کا اته په ځای دی ده کې دی د آیات نخدات دغه خو حکم یې عام دفاع فصل الله ذکر علماء دین استنباط کوي په تقلید باندې د تقلید په وجوب باندې امام ابن تیمیه رحمت الله علیه رب الملام عن ائمه الاعلام دا کتاب دی او دا غي اصل هدایت ګرځي فصل الله ذکر کو چې په امامانو کې اعتراض کړی دي شیعاګانو یا نور خلق واغد اغه معنی کې دا تر نو شیعاګانو کول او د شیعاګانو ملګری کر مقلدین هغه دا تر نو کوي نو هغه دا جواب کړ دی هغه د امامانو صفائی کړ دا رب اور ملامی عن الائمه الاعلام ملامت الکل د غوچتو د غرب شان لولي خلق چې امامان دا او دا آیات اصل ګرځولې افسد امر دی هغه امر په قران کې فرض وجوبي دې دا ثابت شو دغه په مسلمان باندې امر خو فرض دی کنه امر په فرض دی اوس یو سره نفي امر خو دې په فرض دا بس کوي یو سره د عالم دې زاغه په خپل قران به وګوري حدیث به وګوري عمل به وکړي لکه چې یو سره جاهل دې مسلمان امر خو فرض دی ا بس کوي دا به تاسو کې دغه تاسو چې کومه دا دا تقلید دی دغه مسائل څو قسم ځان په کوي یو مسائل دی منسوسی چې پای باندې قران نه نص موجود دی یا په حدیث او صراحت نص موجود دی منسوسی بیا دا منسوسی دوه قسم دی یو منسوسی دی یو غیر منسوسی دی یعنی هغه مسائل چې پای باندې نص موجود نه دی ا مسله خدا واجه بیا دا منسوسی چې کوم چې نسب موجود دا بیا دوه قسم دي یو متعارض یو غیر متعارض متعارض مطلب دا دی چې دای په تعارض کې مقابل کې بل نسب موجود دي اده لکه مثلا یو نسب دی مثال هم چې لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب موږ دې کې چې فاتحه ونه دا نسب دی بل نسب دی من کان له امام فقرات الامام له قرات د چا چې امام وي یا څوک چې امام په لمس کوي د امام قرات نه فرق قرات ته او دغه په کوم عمل کو نو غیر مقلد وي دا یو حدیث دی انکار وکړه اصل کې غیر مقلدین چې دا منکر حدیث دي امام سے وای چې دا من کار له دا لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب دا د منفرد لپاره یا د امام لپاره کې امام فاتحه و نه ویلا یا یو سړی منفرد ځان له موږ کو هغه فاتحه و نه ویلا موږ نه شو واشه دا منفرد لپاره او دا بل چې کوم دی من کار له امام هغه نو اس امام سے به په دین اس باندې عمل وکړه په هغه بل کې تعویل وکړه دا ولې تعویل وکړه لکه دا اصول دادي چې کله دوه اصول متعارض راشي او بل سره مقابل نو هغه بیا ترجیح هغه لږ نس ګر او کوم ته دا نس نس کوم ته به نس شه نس دا الله او کوم پیغمبر او کوم ته وي د قران آیات ته وي پیغمبر ته حدیث ته وي دا چې دوه اصول متعارض راشي دغه به ترجیح هغه نس اور کوم امام ابو دیبا وی رحمت الله علیه چې دا غي تایید د قران نه وي د قران وای او اذا قر القران فاستمعوا له وانصتوا له لترحم نه مت بارک تا دوستو کله چې قران لسته شي نو وګو ته کې نه چپو ته درې چې فدا سره وشي اوس کچر ته په دې بل باندې عمل کې چې امام ولګیا تومر ولګیا ته قران خلاف را دي ته قران خلاف را دي دی بل بل حدیث نو خلاف راغې چې من کالو امام فقرات او امام له قرات او اجر امام ولي پر ابو رحمت الله علیه مسلک باندې راشي نو په قران دی عمل راغې اپ دوړ حدیث دی عمل راغې بل له قران الفاظ دی حضرت قیامت کې آیت نمبر 16 لا تحرک به لسانک مخ اور بس خپل اغزان لا تحرک به لسانک مخ او په قران باندې جب خپل ان علی جمع قران فما به جمع کول دي د لستل دي فاذا قرانا فتبع قران کله چې موږ اولو قران ته تابعش دي د لستو ثم ان علینا بیان بیا په موږ باندې دي بیان دا څلور آیتونه دي الله جب مو خو داول نبی اسلام چې کله جبرئیل براغه نبی اسلام بو سره وسره وي نو الله چې نه دار قران به نبی ده چې جبرئیل تی مو سره وای نو چې امام بخته لګیل تی مو سره وای نو قران به نبی ده و اذا قر قران فسمعوا له چې قران مستګی ته چې بولره ادب ته قران ده دي نو که اوري نو غوغه تکرا کنا اوري وان سي تو نو چې قران او وای د نزلت فی الصلاه ټول امام یی په دې اتفاق د علماء ده چې نزلت فی الصلاه په موس په بارک نازل شوه امام ابن تیمیه رحمت الله علیه امام احمد بن حنبل وایي اجمع الناس په دې باندې اجماع ده خلکو چې دا نازل شوه په بارک موس کې او دا امام شیخ الاسلام وای چې په دې اجماع خلکو دا په قرآن بارک نازل شوی بیا غوي وای کله کله حق چې قبلې وای دا امام امام مسلم څخه دی د امام بخاری زیات رکه دا حدیث چې انما جول الامام ليتم به امام مقرر کول چې په دې باندې اقتدا وشي فاذا كبر فكبروا کله چې دا اغه وی الله اکبر تو اکبر وی وا اذا قرا فانصتوا دا د امام مسلم رحمت الله علیه حدیث دی کله چې غلولی تو ته چپوري دا وای دا چې کوم دا حدیث د امام بخاری دا حدیث نه مضبوط دی دا امام امام بخاری دا نه ذکر کړی وا اذا قرا فانصتوا کله چې غلولی تو امام چې غلستل کې قرات کوي دا تو ته چپوري بیا وای ولولا الحديث کفر کدی امام مسلم دا حدیث نه وې لو جبل عمل بالقران نو په قران باندې عمل واجب قران وای چې واذا قران قران فاستمعوا له وانزل الله لكم خبر دا یو مثال به تفیش کړ د منصوصی او د اوس منصوصی چې متعرض راشي توسکه بیا یا بغیر مقلل وای دا حدیث غلط ته یا حدیث دا انکار کوي او کنه په خپل هو کوي ګور چې دی یو امام اتباع وګو دغه په یقین راغلی لري چې امام هر یو امام چې هغه دلیل شته خدای اصول ترجیحي اوس کوم په داسې عمل کې پیدا وي چې هغه دا کې د امام شافعي رحمت الله مسلک موږ په هغه عمل کو ا د امام ابو حنیفه دغه په ټیک ویلي او دوم چې عرب ته تلل شي او تاسو مستودره چې د سیرا کې دی حجي ته په پوښتنه ویل دي چې تاسو ته الله اکبر درې ځان لا موسکي دا به اتیا کسان مستودو یو دم ګاډو درې یو تاسو ګوترې دی دای ته خفات د چې موږ الله اسلام دي تړلې امغه موږ خو امين په دې دم نو وایو امه قرات موږ کوئی امام پسې لیکن ای بدی پوی کی دا جائز شه دی نو موږ پسې موس کوي موږ ای پسې موس کوو موږ جائز خو ته نو نه غي نه جائز ته وایي نو دا را پیدا شو په ملک کې او لوی فساد پیدا کړو کم چې منصوصی مسائل دي او غیر متعارض دي چې تعارض کې دا غي باندې خو عام عالم زمون غو سرستاد په سنسر په عمل کول چې قران ویلي بس ټیک شو او کم متعارض دي هغه بیا دغه ساتو کار نه دی شاول الله سر عالم دی هغه د اجتهاد دعوت باندې کړی د مشتهر شو قران نه دا کړی امام شافعی امام غزالی نه کړی امام رازی نه کړی د لوی خلق دی دا اصولین دی نو د دې زمانه یو فتاو متعرفات او د مجتهدین ما الکه سر مجتهدی شیخ بھائی اے منگو کہ تو گرکامن گٹا ہوں تھا اے میں پساری بن بیٹھا میں پساری بن بیٹھا نو دا دا بخاری سے ترجمے ہوتا پڑا تھا نا دا بخاری سے ترجمہ آدھا آدمی دگا جوڑے مشتاج جوڑ سے بخاری کو ہی راغلی دی پائے بخاری کی راغلی پائے بچا پاستا دلیل سا دلائل سو دی پائے پاہ کم کم قرآن ہو حدیث پائے شو تو دی بخاری دا کم کتاب آئے پائے اصا خود کتب اصا خود کتب ولی اصا خود کتب آدھا تشاوی لی خدا ولی کم پیغمبر اصا خود کتب تشاوی لی صاحب دو دلائل دی دغه خپل به شینګر ته دی او ته چوي چې دا حدیث ضعیف دی دا چا ویلی دا بخاری ته بخاری ته پیسه دلیل دی هغه ته خدای ولیکو پیغمبر ته دغه صاحب دو دلائل دی خپل به شینګر ته دی خو اته په دې ملک فساد پیدا کړی دی فاس اولو د انا ذکر امر د الله دی امر د وجوبي کله کله یو شی واجب لذاته وی لکه مو ځان واجب لذاته دی غدارنګ خو او د چې کوم دا واجب لذاتی نه دا واجب لغیری نه دا کبي دا اوس نماز نه کیږي نو دا کرنګ تقلید واجب لذاتی نه دی چې ځان لګي واجب دی خو دې لغیری دی کچره او تقلید نه کوي نو ستا عمل به د شریعت په قران سنت په قران سنت باندې عمل واجب دی او ته پویږي نه نو ته مڅه تقلید نه کوي فاسالو علا ذکر اشاری اشاری پہ کوخا لگ لگ بودا کے پٹو تو اوگت مسالی پہ پیو دا وار راز کنا لا دین دا نہ فات انشاء اللہ مخی بو یو یو مسالہ مس مس کو دے کو دی فاس ال والا ذکر تو تا پوت گئی دا قران والا ونا اعلی ذکر قران عالم قران والا ایھا بننا ان کو تم تا لا تعلمون کجرتا تو نفی گئی بل وینا تیرا لگل والا پیغمبران بدلال اقلیا و دوبر بدلال نقلیا اراو لے گم تا تا پان کتاب ذکر قران لی تو بین لینا دل فج بیان کے خال کو تا آغا تیرا لگل شے دیتا لی تو بین بغیر دو استاد قران نزد کی خا گرے خو عربیانو قران به تر لگل اور عربیانو کدا عربی پدور قران زکی دے جو سر پنای پدور خیال کوي اوسن نو بیا غیت پیغمبر علی گل سرورو تو او خازم دا غیت خواه دا که دور ادب آورد که چه خبر بای پی شیرون که کولا دور ادب و اگه دمانا دا ادب و گورا اللہ پارا دمانه چه پیغمبر علی گل یقیل دا اگه دمانی که او شیور کرد لکه دا موسیٰ علی سلام پا دمانه که دا سحر دورو نو اگر دا دا موجیدور کش تایران اگه دا شوکونه د سایرانو هغه سیر غی تبا کړو د عیسی علیه السلام په زمانه کې د طب زورو نغلې ذات موجود ورکړي چې ړوند به چا سم کړوي مړه به ژوندي کړو مړه چا مړه څوک ژوندي کول شي برګې مرض به ټیک کړو نو دا د نبی السلام په زمانه کې دا د ادب زمانه وه په دې وخت کې زنانو چې ما خبرې کول په شعرونو کې به کولې سړو چې به کولې په شعرونو کې به کولې زمیندار چې به خبرې په شعرونو کې به کولې خو سره د هغې نه الله پیغمبر راولېږلې وبینه للناس پوه شوې په خبره باندې بغیر د استاد نه قرآن نه زده کېږي د عربۍ په زور باندې موږ لیدلي په عربو کې اوس هم درته موږ وکتل الله راغلېږل پیغمبر دی لیبین للناس دې پار لیتوب چې ته دې پار ته وضاحت وکړي لپاره د خلکو د هغه کتاب چې رالېږلې شوې تا ته ولعلهم يتفكرون اخام خدای سوچو کی اوس تقویب دنیا منکرین تا افامین الذین ابج بشی اکر مکر سیئات چی تدبیر کئی بد دا قرآن خلاف نو بج نو بج بشی ای اخذف اللہ بهم الارض چو مانی دیلا اللہ پس بکی لکن قارون بج بشی او یا ته ول عذاب یا راځي ته عذاب دا تر دې باندې کیږي یو نی دی لافي تقالب فتلور د سفر کیو دي سي تبای کی فما هم بموجرین دې دې کمزور کوم کی الله راځي ځان مت اخلاص کی آیا خدام یا اونی دی لا علا تخوف علا تخوف علا تنقص ا چې کلو له مال خراب یو کلو له بیماری پر اولی کلو سا سکر سا فَإِنَّ رَبَّكُمْ لَرَؤُوفٌ رَحِيمٌ يَقِينَ رَبْ سَعَى خام خام مہربان دے اور ڈیر مہربان دے در میں اشتخاط میں شوا کو آیا کر سے بسم الله الرحمن الرحيم أولم يروا إلى ما خلق الله من شيء يتفرق ظلاله عن اليمين والشمائل سجدا لله وهم داخلون ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض من دابة هو الملائكة وهم لا يستكبرون يطعمون ربهم ويطوفون ويفعلون ما يؤمرون وقال الله لا تتخذوه إلهين اثنين إنما هو إله واحد فإياي ترهبون وله ما في السماوات والأرض وله الدين واصبا أفغير الله تتقون وما بكم من نعمة فمن الله ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون ثم إذا كشف الضر عنكم إذا فريق منكم بربهم يشركون ليكفروا بما آتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون ويجعلون لما لا يعلمون نصيبا مما رزقناهم تالله لتسألن عما كنتم تفترون ويجعلون لله البنات سبحانه ولهم ما يشتهون وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتبارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون أم يدسه في التراب ألا ساء ما يحكمون للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء ولله المثل الأعلى وهو العزيز الحكيم ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون ويجعلون لله ما يكرهون وتصف ألسنتهم الكذب أن لهم الحسنى لا جرم أن لهم النار وأنهم مفرطون تالله لقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فزين لهم الشيطان أعمالهم فهو وليهم اليوم ولهم عذاب أليم وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمة لقوم يؤمنون مقصد دا سورة نساء دا سورة نحل اثبات توحید بالعدلة المتنوعة سورة پشپگو بابنو کی شپگو اسو کی تقسیم دے اول ایسا کی دلال متنوعة بیان شو دویم ایسا کی زجر ورکا منکرون دا قرآن تعالی بیا قوالیم و بیا پالیم درم ایسا کی دل نقلیو لیکن تصرف و عدد مکلی خیامت تو ترمیم اجرت تو او دا دید آنا ترکبی چی قارج تلاوت کا دا مرا 64 پوری افا دی کے دلال اقلی دی خود دی چی کل هم منقادون اللہ تول اللہ تا عجز دی کبرا دی کخکتا دی کسور دی چی عجز دی اغلاق دی بلین دی اغلاق دی بارت دی اولم یرو الی ما خلق اللہ من شے این گوری آغت دی آغت اس پیدا کر اللہ تشے کہ انسان نے کہ حیوان نے کونے کا بس یا تفیو دلالو اوڑی را اوڑی سوری دی سوری دی دخی طرف نا لکس طرف نا سجد اللہ تابیداری کو کتا اللہ سار کی سور دی پلی مازیگر دی پلی غارت شی دا چاو کا دا سور خود مشرک اخبر منی کی دا وهم داخرون او دیوی زلیلہ پزمک افراتی دا سوری من شیخ قیل و سر رگو چی کم شیخ کاری کا تو سور بیوی بعد شیوی چی اگر کاری نا وجودی وی لگا فرختی دی وجودیشتے دا فرخود وجود نا انکار دا کفر دا قرآن نا خلاف دا سنت نا کفر دا قسم وجود اشتے خود اخکاری نا او دا فرقتی کدیشی منتنخ کاری سورم نشتا جنات بندتا کی منتنخ کاری سورم نشتے لیکن شے چی ایوی وجودی وی کاغا مجتے کبی گیرے کلوٹا دا کگٹا دا کون را چی وجودی وی اخکاری و نظر را دی نخواہ مخواہ پہ سوری و نبی اسلام بخکار دے کنا بخکار دا وجودی مخکاری دا ماما واشی نو دا گوئی نکر وایا شیشا آو کنه شیشا خا شیشا نو بیا خان کو څنګه خار شیشه خدا چې ولاړ ته برادې اکثر انو تا بر دد به بیو ته وایي دا کولاو د شیشه وي اول دا شیشه و نو نبی صاحب پدان نو دا کپڑے چې به جوړ کپڑے به شیشه شوي او کنه چې نبی صاحب تر بوله کې هغه به شیشه شوي واخا نو نبی صاحب کپڑے به شیشه وي دا اوس چې تاسو په دې دغه کې خېدي په شای مسجد د کسې په لاور کې پټکې دی او تو پر سدي سدي لخت دی ورادا په دوار کو دي چې دې سورشته وکړي نشته اوس به وګو یعنی لا یعنی مسلو کې خلک ان خلای چا په افتیا په دې کو نه چې په دې نشته وکړي نشته او چا په دې کور نه کړ چې جمعیش په الواشته وکړي نشته په یعنی په هغه لا یعنی مسلو کو خطلا لا یعنی مسلو کې معاملات سره نشته وکړي نشته او نو بار درې بل خیره ټول امت په لانی مثلو کې خطر دی کما چې غاصل مثلو چې الله په عمران را لګل شو هغه پر خدا اجا لقد بعضنا في كل مد رسولا ان يعبد الله واجتنب الطاغوت دا مثلا ختم شو یو مولا دا مثلا کوي په غلط مثلو ټول اړه مشوي دي تو ګره په خبر صاحب سورې تو ګوي نورو کو بشرو وتا تاسو کو پلار نورو کبشر وای بشر مور نور کبشر بشر نو فیدات نور وک بشر بشر نو خدی نور وک بشر بشر خدا بس نور پک کبا اد نور بچی کیگی کچا تو چی نور بیا دا سیدان سیدان ټول دغه دی استغفر الله شهر قران یو دل یو سید ته وی یلکا ایو مولا لري تاریخ ورکو ویته دغه کې وی دے کوئی چیزا سیدان آرامی آدی وی کلی وی دی پی اوسو آئی تتا پوز کا ارے کئی پیغمبر کا نور اکبر بی نور انہوں نے کہا تو نور بچی کی گی سیدتے وی نا وی تا تو دور آرامی آن صاحبی تیدا کم بخت وی وہ دے خدا بی خوب آتا کل بوئی اولین دے کا آخرین دے اور پلار نمخ کی پیرا کرو تو فیرا رہے اوئی حاضر حاضر نا چیتو حاضر نا در منی وی دے اجرات نا انکار کئی دغه چې مخکې ناغه حاضر او مدینه کې نه هجرت ته تاجتو ا دې د معراج نه انکار کوي راځو چې د امیر صاحب ته نور وای ان دې د سیدانو له نسب غلطی واشه خو په دې خلک فیږي نه یو غلطې مسلې به شروع کړي سورې نو سورې ولې نو بدن نو کنو اولم یرو ان ګور دی هغه ته چې فلاګري الله ته شي یا تا پایوز دلارو اوڑی راوڑی سوری دده سوری دده دخی طرف نا ده گست طرف نا اول که مغرب طرف تایی سار که بیا ما دیر که مشترق طرف تایی دا سو که سجد اللہ تاب دیر کن که اللہ تا او دیوی دلیل ولی اللہ یسجدو او خاط اللہ را تاب دیر دیر سش اسبانو کی دیو آقا شفت بکیری من داب با د جاندارونه ول ملائکه ا ملائکه ټول قوم لار ته ګورو دي ځان غټن غړي د الله د عبادت ته یا خاف رب یریګ در خپل نه ته فاتر دی دی د کای اغه ته حکم کول شي وقال الله او دلیل وحی وقال الله بری دی الله منی و اجت روان دوا لا تدعو الہ پرو کړه دا استین سره استه را د فر تاکید چې ګور دوونه نه صحیح په خیر دریزه بیا نه دوم ناروا دي دریم ناروا دي لا دیو جن مگر مؤمنو پر کوشاده راي فرض شش کرے شو ته دي چا چې دوه دی ولي دي کافران دي چا چې درین له کافران دي لیک مؤمنو پر کوشاده راي چې سور دې سي دي سي شاول الله رحمت الله له ما من بلت الا ولا الها ما یو کل هندستان ګولل چې دا غي الها نشته هر کل کې زنګ وړو کې وده کل ثواب یې کس کډه کډي فای کی پیزا الها یو زم په کور کې چنی بابا به وته یو گاوند بابا به وته او ته مونږه کور به خرڅ کړو په 1980 کې 81 کې په نیم خرڅ یو په گشته وکړه خو مونږ سجده نو کړی نو ته هم تواب کړو خلک به راتله کور به توابونه به کو سجده به خو مونږ نه کوی دو په خپله البته مټیان به مونږ نه خوړلې هیڅ بالکل مونږ مات ذکر کړان تا نه څنګه مور به خوړې مونږ نه خوړو د کور ټول کور قدرتي مونږ نه خوړل دا شي دا کور ډوډۍ لرو تقریبا راته او درې سلور غته به وګدو ایو یو نیم غز دوه غزم پرنو عادت یو غز یو نیم غز دنګ دور دنګ زمون رور دی خفیس لا الله دی وخی غارو کیا غاله کو دوړو کې ما یې لري اچي داغه اوس پیر اوس یو کوتره داغه شنه نو کوټه کلی کې نو هغه سپای لږه کړو پړډاګا داغه نو د تی اوس په کوتره راوستو مور و سر په جنگ شي چې خانه تاسې کې مونږ ولی دی او دې بچر په قبر ګرځي مونږه را کومه خدای به خفه شي اذن چې مصیبت راشي رور مو وینا ته دواړو جنگ شه دواړو په زدو ا دواړو دوره کړو زنګ فلان خو دې سړو هغه د ضرور د لوګ تایید کوي خیر سپېد سبا دی خو دا سوکای د فار راسته کا چې چې فلار به تایید کړو مو په کلی شو بس هغه سپېد وې دو هغه نو په شپګو مېش ګولې سړنده دور شي شه نو دی بابا که جمعه پیش بابا مخر کو دیوی دا کور لگو دی خود شرشم رو تیرو دیوی دکه بابا دخار تیرو دخار دا تیر به مخی جمعه تم نور دلاتی اونه او اوی دیکی بوی جمعه تا بوی خنه دی نو شرشم رو تیرو دیوی داشتا اگر الادین اگر دیوانی داشتا اندو کنی اکاوی پکی پکی زالو جور کن تک پیندار شپارت اچھا بولا کہ ہم کرو سن لکھا دا دیا رانا نا پراکر تو لشپا من کر رانا ہوا نو پا پدا گڑیو بعد من دا مخی دا کورو لئی یو سپای وا اگی خوان دا غصو اگی جب منگا ودو شو جو اگی بر آٹوب کن انا آٹوب دیوی بے سر دا باتو خوڑی او تیل بے مو سر دا باتا بے تیمو خوڑی چھ کل دا غصبی دا من دبوی دبو را لوی سن جو چھ آئی بر آٹوب دبو را مرای نبی دو دا نو بے اس سب چھ گی بیتو اس لیو دمو کھلا تکڑا اغه سپای من شو نو ټول شوا مون کر مې پړ کړو کو اغه تقریبا دو کال اغه سپای درې کال ژوند دیو ا قدرتي به نه صاحب پرې خېټه په سینې را ته وبد د انا راو خطا به کې تل سپیدل سوري وي اس په مړ شو سور دی کې من علاج بلاج خو مړ شو مور به وي وګورم رور ته راوي وی تا ته مې ویل چې مسا ته سپي خو زما د نومل زما رور لا جواب شه غریبا اغل شو اته به دلیل نو نو چې یو ابتلا تر ډېر سپای پوجې ډبو مړ شوی دی نو سپای را ډوب کا د بابا په سینه به را ډوب کا او نو مور وای وای ډبو خو کا وګور چې ډبو انا بابا دی وټول شپې بلې دی نو دکر ضرور د الله سره او دوی هاي بې ایمان دی د بابا نه ډبو خوش بابا خپل فاده نش کو ډبو له فاده کو تا دې کنو کې بن فخر پاغو نو قران او ورته پس خو په دا څنګه قیده خوا ضرور مې مخاطب مې خوا هاي بې ایمان ګپ په ګپ کې وته هوی ادب د بابا نه ډبو خوک چې بابا خپل باندې ګو ډبو له کو نو مور ولا جواب شو په دې باندې ته چا خلق دې باغ کار نه کو هر ځای علی هو هر ځای علی علی هو زنګ په کلی کې پیندو چې تر اوسه بزو په پنځیر کې اتلس علی هو اتلس علی باطلا دا په دې غرب باندې پیندو په دې غرب باندې پیندو غړ غړ بوتان دا پنځیر چوتوي زوګ دې پنځ پاندو ته دې دوار پیندو دغه د سادوګانو د هغه راځي کوي دې هغه دای شکل جوړ کړو اته کوئی بس خو پیزه پیدا و یو پکې جاړې بابا یو سین تلا بابا یو پلان کې بابا اتل سو چې القران دې ټول را دو کا اول خو جاړې بابا اوس وګو جاړې بابا ورو خر په تیل بیراړې او پاو فغه جاړې به ورو ورو ابیا به ځان سره ګوټ راوړو دې د تار ګوټ دې له به ګوټ اورګو جاړې سره او چکر په منډه به راغی چا پیرولو پیدا چې بیمار خو راشي منډه وي او چکر دو چکر منډه فاصله ورکه وسل نه غو حقيقي فلای باندې شو فلته وزي نو خشي نو شیخ رحمت الله فرادو کو چې دا خو دې منډه دا منډه دې نو دې تیر واشي دې بیا خشي دا دې منډه وي سر فلای وزي دې خشي خلک ورنور شیخ د شپې ور پسې تللی تیلې ورته وړی خو هغې تش تیل تیلو چې سهار خلک را پاتې نو هغه ایرې پرتې وې هغه جاړه ماړه خلک خلکو را منډه کړه لکه شیخ خو پیرت کو وی د هغه کړي چې را دی نو دی تللو پنجاب ته نو مور ته ورته بد را دوی یو مور وه واده څه خدای وړکواري کې مړ شو او ترونه د خلاف وټونه نو که دی ویل چړې چاکور کړو دی مړو ټیک وی دی مونږ تباه کوي خیر چې یو هفته نیمه تیر شه او ته ونه شو خلک لږ ولږ مهم شه دی راغی بیا یې مسلې شروع کړې بیا چې براغه باباګان مړ کړو مات کړو د غر نه پاته نو بیا ورته بیا د کلي خلک ټوله شپې بهر تېره کړه وی دا غر به مونږ راغورديږي دا باباګان خوشي شوي دا به مونږ دا غر راغورد راود خلک بار نو ټولو خلکو د جیمې غش به بهر تېره کړو دغه شن یخته ای باباګان را باندې دا پنج پیر کې دا نه چې توحید بیانېږي دا هر کلی کې دا حالات وو دا خو د شریف قرآن ډېر زیات احسان ومني بې انتها احسان ومني د پلار نه زیات احسان ومني که هغه نه وی یقین وکوي که هغه نه وی چې زموږ به څه حالات وو زموږ په کلي کې مولیانو چې واده به چا وکړه نو اولیا بابا دا اولیا بابا اولاد وو ځکه اولیا بابا په کوم څوک تېر شو اولیا بابا دې کرې بوځي انا یې کړی چې بوت لا دای په غری کې هغه چا به پاکړه په هغه اولیا با په دوسی به اوس کله نو بیا به خاون لرا اوس دا هر وخت دا ټول ملک دیسه توختم دا خدای غا سړی الله را پیدا کړو الله دا قدر ډیر خو کی شو قران رحمت الله علیه او دا ملک قرانا رنا کو نو موږ هم لګې توحید بیان نور بعد به کوئی الله سي هونه کې چې مخلوق نو هونه کې کې پويږي پیدا دا خبر چا کول شي وقال الله ولدي الله لا تتخذوا الهين من هو جتران دوا انما هو اله واحد يكرن الله حجتوا يقيو ده انما الله واحد نو اذا كان الله في يوم انا هو اله يوم انا فيا فرهبون تخات ما نو يرك الله وي ولو ما في دليل يقرب يا وله ما في السماوات والارض خاص الله په اختیار دي او چې بر دي وخته وله الدين واسبا ادي الله له دین همیشه دي الله تعبیر همیشه ځکه مخلوقات کې همیشه تعبیر چاني د استاد تعبیر سره کې او چې استاد باندې خبره ختم شي بوجه هدار د فلر تعبیر او چې مرشي ختم الله باندې فنا نه راځي دغه د پر دین همیشه یا واجب لازم واجب معنا دائما یا واجب معنا لازم لازم نه ابا غیر الله تتقون ابا غیر الله نه تاسو ریږئ علماء لیک انه ليس من احد يدان له ويطاع له الا ان قطع ذلك بزوال بزوال او هلاکت غیر الله دیو تھڑی تعبیر دے افسر تعبیر تھڑی ترائی کئی تر دو پر چاہا افسر بھی چی کالا معدول شی بس بیا ختم شی دفلار تعبیر کی چی مر شی بس ختم شی لیکن اللہ نمعدول کی گی او نا اللہ پاک چکن بان فنا را دی دا اگر فار دین ہمیشہ رے ہمیشہ تعبیر دے اللہ را افا غیر اللہ تتقون ابا غیر اللہ نیری گی تاسو بر چاہنا وما بكم من نعمت اغه چې په تاسو باندې دې او نعمت صحت دې بچی دې دي سترګې دې لاسونه وغيرها دا رنګ نور نعمت دې فمن الله دا طرفه ده الله نه دې یو پک دې بابا طرف دې نشته یو پک دې بابا وان تعودوا نعمت الله لا تحصوها آیت نمبر 18 کې تاسو ته سعودي صورت کې دا رنګ صورت ابراهيم آيات نمبر 34 تاسو لستو وان تعودوا نعمت الله لا تحصوها یو نعمت خو نه دو نه سن نه زر نه بی انتها دي دا چا کړی نو اکدا ته بات کو اکدا ته رحمت کو وما بكم من نعمتنا اغه چې پتا باندې یو نعمت ته فمن الله دا طرف دا الله نه نه بابا نه نه پیغمبر نه نه ولید ده نه فرشته نه دې عبارت دې حال دی الله کوي ثم اذا مسكم الضر بیا کله جوړ دي تا تکلیف فیل تجارون دی اللہ تا چیگو یا اللہ یا اللہ دا مکی مشرکانو دا پاکستان مسلمانان گوری دو یا بابا یا بابا تو میں ذا کشف حضور زوران کم بیا کلی چلیر کی تکلیف ستاتو نا ناتا پیوڑا لستانا پرم پل سران ایسا داران جوڑی ویدہ فلان کی پوسیلہ راکا تا فلان کی پوسیلہ ران لرکا لیک فرو بی ماتے ناما انجامی راشی چی کبرو کی پاگا وان چورکی دیتا اللہ فتمتو نو فائدہ اخری دنیا کے لگا درج پوہ بشی بیا دجر مشرکین بل فیلتا واجعلونا گردینا مشرکان لما آغا چالا لا یعلمون چی دی نفی جدی نتیبا دیسا دی فی جدی نا وی ولی دی تا تا فتح دی ولی دی تا تا علم غیب دی دا ولی دی نبی علیہ السلام تا فتح نلگی عدد عثمان مزغون رضی اللہ عنہ وفات شده نو آنچه چا کرد دی رو نبی اسلام دی رک رو مهاجر رو نو نبی اسلام ای کردل غبرازه ایلا دا غکور وانا خدوی وی لقد اکرمه الله یقین اللہ ازت من کرده نبی اسلام دا ما یدری که تا تا چاوی ای ما تا فتح نیشته تا تا چاوی منگ دا پیغمبران پا بارکی ویل شو چیاو جنتیان دی منگ دا صحابہ بارکو جنتیان دکا دا قرآن نصوص بھی موجود دی باقی دی ایچ چار بارد شوئنے نیک گمان کاؤ منگ دا شیخ عبدالقادر جلانی پا بارکی منگ دا پیر بابا بارکی دا نور سور چا اولیاء مشہور دی منگ نیک گمان کاؤ نیک لکا شیخ قرآن پا بارکی منگ نیک گمان کاؤ یقین خود شوئنے یو دا چی پا توک باندی او سریتا وی دا جنتی دے لا علم آدویم دا چی بیاد آقا پا نوم باندی نظریات نیاز که دا چاوی دی خدایوی دی که فیغمبر وی زاری مارو اگر دای دای لی ما آقا چالا چی دای نفی جنی ایسا دا آنا چی دای دا ردو کر که اللہ گوشه و جعلو اللہ مما در امن الانعام والحرز نصیبان فقالوا هذا لله بزعم وهذا لشركائنا سورتي انعام کی 136 نمبر آیات کے دار اندر تھا وہ فی جدینا یوما اول خود ولی سشتے نا بل تو ولی تا تا فترہ تلا قسم فلا لا تسالنا خو خط بود بکول اشتاب دغش تدرو جو چتا دا ولی تا چاوید یا لا علمون کہ فاعل چکم نے دا قولیا شو اگر دای دا مشرکان لا لما اچا لالو چی نپی جنی اگر دا مشرکان پی رو تا فی جنی تا نا تو رو داو کزا گرد دی اللہ رکا تا فی جن تسوکے ظالمہ خصوصا وکال مخ کے مرد تا فی جن تین وسی تیسی حتو لیسی مقرر کے وَاجْعَلُوا لِلَّهِ بیا زجر مشرکین بالملائکہ وَاجْعَلُوا لِلَّهِ اگر دائی مشرکان اللہ لا نازولی لڑا ویداد اللہ نازولی لکا نور چکم زدگ نازبی نبی کنا نو منگ چی دا دا فارغتون نظر میازو کو نو اللہ خوشحال جی یا فرشتے خوشحال جی زمانہ سوال اللہ سے پیش کی بیا اولاد شفاعت عند اللہ ویجعلون اگر دای مشرکان للہ اللہ لا نازولی کہ دا خوشحال زن کار پر اللہ کئی لیکن لور ناز بھی نہیں کرن لور بلار تو بابا مر دا کہ وہی خدا کر نو دارنگ دو دا ناز بھی نہیں ناز بھی نہیں جواب سبحان پاک دی اللہ دی نازولو نا دی جزن نازولو خدا ایجز دلیل لے زیه لور لکا سڑے بودا شیم بیادا نازولی رلویشی دی والا خدمت کئی نو اللہ با بودا والدر آدی دیر کارو چی وادی که دی نشی خدا انتر ملگری پکاری نو خواب خواب نو بے ملگری زیوی خدا اللہ ساجت تے سبحان ولو ما اشتم دو جواب ادي لا اغلش دي غواري زال لكان غردي واذا بشر احد بالانثى او كرج زير وركشي يو تندي تبجين چمبارك شلو دو شو لو مبارك انا زول دو شو زال وجو مسودن وغردي مقدر تطور تور شي مخي د خفغان او قديم ادي ودك دغام دو کوي چې چا د پښتانه و چې دوی شو د مخ روان شي حالانکه چا چې لوړه ډیر کیږي غډیر برکت دي پاک پاک ور کی تاسو غوړي د چا چې لوړه ډیر وي نو مال دولت ته ډیر چې زامن ډیر هغه اکثر هم سبا زامن خسر لو فرانی الا ماشاءالله ډیر کمل کار چا سمي دن سبا د ځکانو ساتنه او چې کوو ګران بجی د کای د مور خپل خدمت هم کوي اکثر چې زامن وزغلی د مور خپل کار نو بیا کلوړو تکین یې غیبی ساتي به په ورکه ما ډیرو قتل دوتم اوس خو دې ګردم نه وکړ دا ګردې دا چې بابا ولول ما به خوخو ما به تاسو کو به بابا څنګه چلې د کم ځای افلان دې مردانې ما پچه ما خان مطلب چا کړې وی لور کړه دوا وته پدامه نشته شته خو دا لګاندی بچیا نما باته ما دلگان دی یا پیدا کوره شده ده ما ما تا اوز زیاده کری کنه نما خود زیاده ده کری ما کور نچی شده ده انده کور خستانو پیدا ما اغا پس لیکنه ما ولی لیکنه دا دا بغل شد ما دیر لیکنه چی دور بی پگیسا و انده لیکنه دور دی محرومه کرده و نو اللہ تا دا صدا در کرده اک کلور چی چا چی کم دی محرومه کرده و نو اک کلور تا اللہ که نوری کم بخت نہ دا لاس دار کا تا تا غا اتا دور مہر مکڑو جر دو بی ویزا د ناخلی او نو دا دو ستا دور نو دا غی اللہ علیہ السلام مقرر کرو تا مہر مکولا نو اللہ صدار کم بختا ادا تی کی گی کم تڑی چی زامن پر مال اولی کی ارتا کانا چی دار نو بیا دک اغا زامن اللہ دکا من اعان ظالمن سلطہ اللہ علیہ چاچ ظالم امدادو کرو نو هغه ظالم په هغه ځال زیو ته بیا په دې کې یا خدای ته او دې کې دیمدارو کې ظالم نو کا ظالم به الله مسلط وګوره کم سره چې په کور کې مغران ساتي هغه ظلم کړی د بل زیو وجه د بل ورو وجه هغه په شو شاکي ساتي تاسو وګورئ اکا ظالم به الله مسلط کی دا الله قانون دی هغه ظلم کړی دی په سده ساتي شو شاپه کوي خلک بیا رجی ما ته دور مقران دی ډن شټ به کوي دا تر کوي اکا ظالم به الله مسلط کی و و و یجعلون لله بنا من فخپل استر ګول دار ته واځه و یجعلون لله او اگر دای دا مشرکان الله الا نا داولې پاک د الله د اجازه نه نه داولونه او دای له دغه دی غواړي او کله چې زیر ور کوي شي او ته دای ته بجینه چې مبارک شه نور دی شو مونږ داولې دی شو زوال وجو مسودم وګر دې مخ د تکتور و هو قدیم ادوی ډاک دغه هم نه کوي یا توارا مې ورکوي پټ ګرځي د خلکو نه مې سوې ما بوشره به د وجه د بدای د اقشینه چې زیر ورکه شه د پاغ باندې دا زمیر د به بی را به هان را دي زکه شه به لور د ودې لور نه وای کړ نو قران کریم و بوشره به د دې هغه د غیر ذکر کړه ریویا ایمسکو هانوی ایا اومنڈی دیشتیلا پزمکا که ایمسکو ایا اوساتی دیشتیلا علا هون فضلات سرا ام یدوسو یا اومنڈی دیشتیلا فتراب که خاورو که دار آقای حال پخوا دا خوچت خومو دی ابراهیم اسلام اولاد ازان تفدین ابراهیمی و ظلم دور زیاد شو ولی زیاد شو دا اللہ کتاب نو نن پختانو کې دور دور مونږ ولې یو ور وځ دي دا الله کتاب نشته په یو اوخه باندې هغه په زرګونو قتل وکړو چې په پوله سره نشته تیرې ده نور په ګډه به غیرت راغلی وي تکړه کومو لکه ډیر بیغرازی نه کارې په یو سړی به دغه به الګ خوښ شو کولې دغه نو خځه ته وی ویدل دته وی دعوت ورکا نو خځه بیا غته دعوت وکړي چې مونږ راشه چې براغه دا خوند به وکړه دا خوند به کور وته مطلب چې د ترته ودا شي مال خپل زی پیدا شي دا د غید دا به غیرتی ولی ور کړو هغه چت قوم د ابراهیم سره اولادو نو دیو جراغلو چې جهالت وکي هغه زمانه د زمانه جاهلیت پیدا کیږي زمانه د قتل د زنا زمانه زنا زمانه د کفر زمانه شرک ته نوې دا ټول ارض چې کول جهالت دواجه کول نن مسلمانان پښتانه او چت قوم د یقینا چې خخوې د پګډیر دي خو د جهالت ته چوبوري په نس خبره په وجه دي په معمولی خبره باندې وایي په د بازاروغه کوم د د بسړې مړو ما چې سړې مړ کې بیا ته کوي وایي لور مر کو خدام مر کو ما تر دروغه وکي دوه دې مړو بیا ته اوس ټینګ شکر دا ټول جهان چې قران کریم شروع شو دا رټ کې غکاش قران څوک بیان کی مولا زمون مالا فیزی را کرے بیتا بیانو اللہ سامع حکومون خبر را بد آغا جیدہ یہ پیتا رکھئی بیادا جر للہ دین لکھون بالآخرہ دفار دا کتانو چی مان در اڑی فاقرت بانے مطلو سو دیل دی تی پتونا بد بد چی قرآن تا نکھی تی پتونا بد بری مشرکان دی دوستان دی بغیرت دی اخذ من جوران لبی بی غیرت تی سو جل بی غیرت تی پدون دی دی د فاردا کدا چی ما در فاره د قران ته لیکی نی مثلا سو د لدی تی پدون بعد بعد بی غیرت تر انت اوس ته پیر کو تر ولی خدب مولا لبی او قد فر لبی لور خد فر لبی بد صفات مشرک ده بی حیا ده دلده کړه دی وای د قران به نه کاندل کای نو دلته بدلن وای کدل ته بندر وای دلل چې اوسړه خدای به منجورله یا پیرله یا پیر او خدای دا دلای کړی دا ودلل دی او بوج دا ولی قران ته ناس یا مثل سو لآلهتهم مثل سو دا معنی شو د فار دا کته چې مانګړې فقره باندې لآلهتهم مثل سو د فار دا چې توان دی وی صفاتونه کمزوری کمزوری کمزوری چې د مور په خېټه کې نطفه وو بیا علاقه شو بیا مضغه شو بیا چرا پیدا شو ماشوم او طفل غاښ نو بیا بوډا شوی دی بیا مړ شوی دی کمزوری صفاتونه ولله المثل اعلی اعلی د صفاتونو اوچت اوچت په زړه د موایت کې او صادق وایي ابن کثیر ذکر کوي پیدا اذا سكن الغدير على صفائن اذا سكن الغدير على صفائن وجنب ايها الركهم نسيم ترى في صف هل ترى في السماء بالامتران كذاك الشمس تبدو والنجوم كذاك قلوب ارباب التجلي يرى في صفها الله العظيم اذا تكن الغدير على صفائن کرچ او بو صفائی بهوس کی او اولاری وی وجنب اجرک ان يحركهم نسيم ابا نسيم هوا پہ نہ لگی او خدرا خدنا انو ترا بیا سما بلم ترائن نفائق اسماء لیدشی بید شکنا کذا کشم ستبدو النجوم ذکر نورم لیدش بای کہ استور لیدشی کذا کا قلوب اور باب تجلی ذکرنگ چ کم ضرورت په قران کریم ما روحانه شی یورا فی صفه الله العظیم پدا کذلو کی الله لیدشی دا کذلو کی الله لیدشی کم ضرورت کی چ قران کریم باندې غ صفا شی انا کی دا الله اوچت اوچت صفات دی ولله المثل اعلی ار فرد الله صفات دی اوچت اوچت پدرد قران والو کی هو العزیز الحکیم او دا الله غالب خالق حکمت ولو یاخذ الله الناس بالمتقی بالدنیوی او کدر نیول الله خلق پس هم دشتر دی فورن بيد پیغمبر دی ګلنا بيد وارث د پیغمبر دی ګلنا نو ما ترکاله بنداب د بپری خلا په مکه باندې جاندار فلا یودم عذاب نه راځي کنه ولكن وخرم لګرو سکیدی لتر دیټی مقرره پیغمبران را لګل و او د پیغمبران ورثان علی ابو کې ورکړی دا فیدا جا جنم فذكر چراش نیټا د نور سو بز شیو غړای انا وخ شیو غړای و جعل لله بیا د جم مشرکان ته اگر نه مشرکان الله لا یکرونا چې بدی غړی ځان لا کته تا چرګ دې دوی کتر پلان کې شریک دې دمړی دې دې خلک غړ پلان کې شریک دې نو جنگ کوي مړی دې کوی چې دې کور کې غړ شریکه ما د شریکه مقابله تر کې وای دې دې لیکن الله له شرکانو ګرځو کب وخت وته ته په ارته دمول کاذبا اب یا نه جبه دې درو چې ان له خوشنا دې له جنت ځان دې جنت ټیکدارم ګرځي کای شرکیات او جنت خو مونږ لري اجنت خو مونږ ټیکره لا جرم ای شک نشته ادل منار دیل د اور ادای په دې کری تکړه شي تلا تسلی قسم فلا لقد ارسلنا اله من فذكر لي ګلو په غبران امتونو ته من قبل کا پاکستان چې توه نبی صاحب اولین کا خدمت می قبل زمانه شو مخکستان پیغمبرانو اته کو جوړ د دنیا نبی صاحب لپاره پیدا نو بیا د نور پیغمبرانو سره پیدا کو خو د نبی صاحب پیدا کړو دوه وخت کړو د دنیا الله پیدا کړو ما خلق ټول جن او انس الا ليعبدو قسم په الله فدای سره لګل موږ اله امتون د مخکستان پیغمبران فضل شیطان امرهم خسته کړو دې تفاره شیطان آباد آمال دهی پیغمبر برای غیبات تویب بین کن ان شیطان با دهی ولده مشران نپویدن ولده مخ علماء نو ادا گومتون پیسی لار دی دا غلاپون پیسی پرات دی شیطان با دهی خلق دا آمال خیسته کن ارا پیغمبران نپیوار دو فهو والیو ما دا شیطان دا غیب لیس دوست دهی موجوده و کم شیطان چې د نوح علیہ السلام کوم ګورا کړو وات سوا یوس یو نتر جوړ کړو اکه شیطان د نبی اسلام کوم ګورا کړو اغه لات بنا ته عزا وغیرہ جوړ کړو اکه شیطان نن کار کوي نن هغه شیطان کار کوي مړی اوري او مړی ویني او وسلیشته او داشته اغه شیطان دی اکه شیطان اوس ګورا دشمن خو هغه دی اغه ابلیس ده دا غوړ تجربه چې ادم بابا غدو کړه پیغمبر دا جن نوح علیہ السلام قوم ته وکړه آدیان سمودیان ته وکړه دا رنګي د مکه د ابراهیم السلام اولاد ته وکړه نو نن دا کار کار کی دا تجربه دا غوړ تجربه هغه سره مقابله کولې میاته کول شو ته څنګه وترکو یو سره د زرګونو کار نه راغی علم دې اسمان کې په پارچو فرق تو سر جو فات شو دې ا بیا هغه تر اوسه ور لیډینګ کړی دارامیانو دارامیانو لیډینګ کړی تر اوسه پورې اغه به تاسو مقابله کې اغه به تاسو په خدای د خدای په امداد مقابله کې اغه خدای امداد شیا سره چې څوک د الله کتاب ته ناسي څوک چې د الله کتاب ته نه ناس یا ساته یې غیر شیطان مقابله نشي کولی پخلی وای چې الله ته ودی خیقینه مخلوق ته نه ودی کین او شیطان دا بوردل په ګند کې به راچو دی فهو والیوم نو دغه شیطان دغه ابلیس دوست دې موجوده و نه نما ادل ادم درنه اوس تر دې راشه قران ته کینا چې شیطان نه بچ په بل څه نشي بچ کېده ګوره وما انزلنا عليك الكتاب انا رجلهم كتابان قران الا لتبين لهم الذي مگر دوی فار چې بیان کړي دي فار هغه مثلا چې خلاف کړي دي فارې کې خلاف کړي شیطان مخالف کړي دي د توحید نه واجب و هو دن هدایت رحمت دی قوم قوم چې ایمان راوړي سلام با مخکوان اول

ان فی ذلک لایا یقین پر بیان کے خامخا دلیل دے اللہ تو ہدانیت خلقوم یسمعون اقوم لچ اورید اللہ کتاب چ گوگو تا کی دی چ قران تدی نہ تا پس پوئشی وان لکم فی الانعام لا ابرا دویم دلیل یقین استاد فر فچا پر پڑانگرو کے سامان دے عبرت عبرت واخر دا چا کر دی نسقی کم مما فی بطونی سکوم پتا باندا نچ پکیٹو دی کی من وین فردن پا میند غشاریو ادوینا کی لبنن خالصان فائی خالص سائغا لشاربین خطر لگی دو فارد سکون کو اگورا وامیخی گڑی بیدیتا اگورا شیخ باوی شیخ القرآن باوی مولانا سے باوی وا میخی گڑی بیدی تا گورا خوڑی دی وا خواست کری دی با یو طرف تبینی بل طرف تا خوش آیا شر را بایی گتیس که دا چاو کرد دا کم بابا دا لافره همه که گورا و من سمرات نخیلی و من سمرات نخیلی ادمی او نکجور دی و لانا بیان گور دی جوڑوی تازو اقلی تازو دی جوڑوی تازو دی سکرند مستای سامان جسون تی اقلی اساس تی اقلی ورد خانم او خوراک خسن کلی دا چا کردی ان فی ذلک لایا یقین فدی دلیل کے فدی بیان کے خامخا دلیل دالا دیا والی قومی اکرن اقوام لچی چاکل فکیوی درم دلیل واحا رب کلان ناخل او کم کڑی رب ساما چایتانی تقضی من الجبال بیوتان چی جوڑا وادا چی نیسا دا دغرون اکورون او دا اونون اکورون او دا آغنا چی دی سپرون جوڑی ثم کلی من کلی سمرات آب بی افراد ار کسم امیون افسو کی سبول رب بیکی ذلولا نروان ہے فلار درف سابان فتا بیدار سران یو خرج من بوتونی شراب راودی دخیرتو دین شراب دسکو سامنیش گبین مختلفون الوانو رنگ فرنگ رنگونی دی دفلوسی اگر سپینی دی بیر اگر سوری او دست پیرکای اگر شین بخن اونی کی ادماتی اگر زیر اونی کی خواندونم جدا جدایی مدیف جدا جدایی دا چاو کرو فی شفا لین ناز پا دیکی علاج دا فارد خالکو قرآن وی دیکی شفا دا در دیر و مردون شفا دا پکی خود اسکو طریقه جدا دا خان کل کل دیکی شفا بیانی ولی طریقه اسکو جدایی لکسره دا گرمه نفسته برا گلی آسی اتوخی پر گرمه را گلی آقا دا اوز کی دا اخری دا گبین ناخو بے لا گرم کی لا بے خراب کی نای دا فار بیار دا طریقہ چی ابو کی واچا دی مدار بیا یخشی او کاری چی دی اخرین لوجی توخی پر آگا لی آسا بیا چی درشان او سٹی نخشی دیر علاج دی یو سٹی لاس مات شا یا زخمی شا دا دی پیومگی انشاءاللہ او پتای تیتاو کتی تاک باشی من یو کار را دو فنج فیر نظر شفی خانو او ذر نجیو نو ال ته مولای ته مولاته به دې بدن تر تپی خبر بو دی د اوغ افغان او کوارت پات دی په لار دې مون ته پوتو کو ما ته څه کار کین قصړ وړ وی دا د غبین کار کوم نو بیا ته ما دا غمغه مون ته د غبین ته جیباج کو خسیره ته وکړ وی دا غبین نه وی زما دغه زړې شه د دلور مې زړې شه وی ما چرته تو کار پر دې ما ور ته غبین شروع کو یا ته ټیک ټاک شو وی زما یو ځل په سیکل نه اتوم ی په اوترا باندې کوزیدم نو دغه مې پرېښوده بل ما چې واسطې خفه کړ په زور اوسم وی نا ته موړ پکې راغلم بیا تاوېدې نه شم وی چې راتاو مې کړ وی ډس چې راخلاص شم د لاس ته مې پرچو د دې ګوته د دې رانه سر نه تر دې پورې ده دا وډوکي په راښکاره شو دا رګونه مکونه ویړه ما ته ډېر زیات خراب شو نو داسې مې وکړې برابر مې کړ او صادر می تاو کن افغانی رو خکلا کی وی چرا نمو کورتا وی گبین راتاو نگا پرش بیتی بیا جودا کن ای پا اٹو اللہ بیوسی وی لمبے کر بیسا ما گبین خودی سوزول کن وی خویا می تاو کن بیا بیا پرش اخپل پیوا چون چمڑا ادا پا دا می چمڑے بیا لگ گبینو لگو او صادر می تاو کن وی ری چو دری سلو رد که دیتی اقینو کن لات می ماتو مو وی چه لات می کلاو کن نوی لات می اون ٹک تاو کن نزخم و نسو فلیک شفا ده نبی اسلام ته یو سړی راغی ضرور به ګیډه خراب شي بېږي وي نبی اسلام ورته شاد ودور کا هغه چا ودور کړ هغه نورم تیر شو بیا راغی یا حضرت هغه نورم تیر شو نبی اسلام نور ولر کا کله مو باندې موږ چې ولې نور کوم غر کوي ما دا ور نور ورکا چې نور ورکو نورم تیر شو چې بیا راغی وی دی او نور زو نور ورکا چې ورکه ټیک شه چې راغی وی رسول الله خو ټیک شه وی دا الله کتاب دروغ نه وي استاد روح خېټه دروغ جنو مطلب استاد روح په خېټه کې صفاسې د ماده وا ماغي ولا خېټه خراب کړو چې ما شراب شاد ولور کا هغه فاتې د ماده تی نهغه شاد نور په تی دوه پستل شروع کړو نو تاوی او تی د ماده له نور ورکا چې نور کو جسمه وښت ارته تی وښت یو بدرم د دور کنده علاج دوه د لاغه غفاتې د ماده استا دکټ خېټه تی د شو ا په درم دربانه هغه به داسه الله په دې په اله سره لګو دا شاتخه کې دې شته خدای ټیک شوی فی شفاء للناس فدی کې شفاء را فدی کې علاج د پار خلکو غیر مقلدین لاړ په بیت الله کې چې چاته از چولې نو پته یې داسې وې دې کې شفاء را په قران کې شفاء نه ده شفاء للناس ایو ته قران کو وای شي غبین تم شفاء وی دي اینه بیا وای غبین د بوتل سره ټول نه ځوړ نه ای غریباران وای راځي وا او دا یو پوی کینا اچ پاغي باندې غفل محسوس شته کنه په تعویذونو باندې شته کنه شوی دي صاحب کرامو کړی تعبینو کړی بالکل نو ورته یو غلط تعویذ دی نو غلط تعویذ مو بنچاله پر مخ کې ضرورت کوي باندې تفصیل وکړو اسه مخ کې مونږ کړو په زور دي سا کوم اکړو اچې په زور دي سا کوم دی ورته لاندې کړو فی شفاء للناس فدې کې شفاء لپاره خلکو ان فی ذلک الایه یګان پر بیان کې خامخا دلیل دی د الله دی والی قل قوم یتفکرون اقوم لچ سوچ کوي سلورم دلیل الله پیدا کړی تاسو وګوره بچا ته وګوره سکلی دی وبا خوړلې ګلان په لکه کې دي زار ابو خلی کې کبینا دا چا وکړو والله خلقكم الله پیدا کړی تاسو بیا به مړ کی تاسو ابا صاحب نو تو چې واپس کړی شي کمزور عمر ته شپې تو کا نو وړي او ته او کې بیا ګاډي وړي وای اګه چې ما شوم چېړ کې د شاندا بوډا بیا چېړ کې کنور کې بیا جاړي خپکیږي اجن کې اګه ما شوم دا چا د انقلاب چاره وسته و بوډا ځان ته ګورا ځوانانو شي بوډا اگر دې فانسا د انقلاب ورکړو ته بیا چا بانگوشتیا ساعت اردم اشارت میکنه تیری که امروز است یا فردا جا اینجا سیا اینجا با بانگوشتیا ساعت اردم لازو که بکتو که در آن دانگورنگی هر وقتی اشارت میکنه تیری ابو داواله تا اشاره کهی که امروز است یا فردا یا نند ریا سبا جا اینجا سیا اینجا یا دل تمری هر تمری در ابو داواله را کچه را سه بابا دکا اللہ شتروا دے چه اول زوان می ماشو می مند دے بیا زوان پاروانی دے کولا او سا زانشی گردو را ٹیٹ ٹیٹ کردی دانگو را سخرا ان اللہ علیم قدیر یقنان اللہ پوئے قدرت والا دے زجر مشرکان تا واللہ فضل بانکم اللہ ورکڑی باز سال پا باز وان پھر اس کی پا مال کے سوک مالدار سو غریب دے نو دا غریبی چاره اوسه مالداری چاره اوسه فمن الذين فدروا نو نه دیا کزان چې غره کړی شي په مال سره برات دی رزقیم ورکون کی د خپل مال علا ما ملکت ایمانو هغه چا چې مالکان دي لا تو نه دی غلامان لا فهم فی ثواب نو شي دی نو دی شي په برابر نو ته خپل غلام ځان سره برابرې چې سره چې تا یو جنس ته مې انسان هغه مې انسان دی ادمان مستانه تعالی الله درکړه دی او اغله نور کړی او تا هغه نن سره برابرې چې نیم دوستا چې د سره شریک شو برابر شو نو خدای پاک چې خدای پاک د مخلوق خود جوړ دی چې الله خالق دی مخلوق مخلوق دی که پیغمبر دی کولی دی او د الله خپل ما دغه دی صفاتونه دي چا ور کړو دي نو فای کی الله تعالی ځان سره شریک کای کم بختا افا بنعمت الله یشهدون افا نعمت د الله ده انکار کوي نعمت د الله قران نعمت د الله توحید او سیندم دل والله جعلکم اولا گردولی ستاد پارا دی جنس ستاد نبی بیان دا چا کردی کرا خدا دی گڑا وی یا تسط خر وی خدا دی انسان وی دا بس حالو و جعلکم من ازواجکم اگردولی ستاد پارا دی بیان ستاد بنینا زامن و حفادا انواسی حفادا دی حفید ندی حفید مانا تابدار نحفیدو اللہ منگا ستا تابدار نو دارنگی حفید نو سیت حفادا والی وی ذکر دې نکړې تعبیراري کله چې ځامن وینو خدای نو کوي یا په کویت کې یا دوبای کې یا په کراچۍ کې یا په پوج کې نو دې چر دې ورځ لراشي میلمای نو د ځامن سربستې مينو کې دې یوې ورځ یا دوله هفته لراشي بیا دي نو چې کار دې بوډا شي او ریټایر شي نو ځامن دا خو لوي شو نه لودونه کړي ان ځامن بچي چې بیا د ملګری وي خپل بچو له دوه وخت دی ور کړي غريبي کنه تو په دوبای کې تو په پوج کې تو په بردا کې دي کور د درته په کلو کې ودل نیمراسي او میاسي او تل لترنه نو ځامن له خود نو نیمه ور کړی نه نه د اولاد د میه لیدلی نو دې بیا وای بچو له مې نه نور کړی را د نو سیر وخت و ځان تر ګردم نو هغه نو سیر ځان تر ګردې نو سیر بیا وتوي چې بابا انا بابا جان کړو انا بابا موږ له نو روانه یو سره انا بابا بازار کړو د ګوت نه به نیول ګرځي را ګرځي حفدا وحفدا او تا او نوسی ورته قوم ته ای بار اخره کور کې دیتا د پاک دونه د خفیز وزیر دا دور دی امیر چې د کور ته ورشي اره سپلای واجو جو غو سر مخ دی چر روان دی کده وای نه وای وړو کې دوه کار شو سر ها کله وای بابا جان کرن زو نو دیر روان کی پلار رو دیس واخت نو سو مطلب نی خود دیر روان کی پلار رو دیس واخت بابا جان کردو پلان کو کردو دیلو کردو نو ٹور رد دے کرتا ہے ارور میں وائی وائی دا خود بش شیان دی یا نو سیر ہے یا او ساوی مرمان غیان دا پلاس کے وائی او سلاس کی نیو لی نو شپا رو دیتا لگیا وی اگنا فرد خطا دی سخریم دے ترین نو بشت زمان موشت و دو خاندوان نو آمد تو کو مٹور کرکٹ تنا سے تاو بل سکار خودی ہم کو تو کہ نو کیا خفا کی گی ہم کو کہ نو وہ ٹھیک تھا وخفدا وخفدا نسی ورلا قوم سے بات و نور بدل سے کہ اس دو کو پکوت کے وقت میں ماش ملک تلو گرے لانو ابو ڈا دراوا تھا زوان تو گور اوپر شو ابو ڈا دراوا تھا نور بدل سے اس کارو نہیں کو لے غریب نو دا به کیا به نو سلام به یا به وخت ری په دغه شی باندې ملګری خوم دلته نشته په کلی کو بلا ملګری نه مونږ راځي په لکړې وښه هلته به ګب شبون دې سو ګب شبون نشته چې دا ما ته راشي لګ وخت ری کی خپل وخت به تیر شي د ګرځېدو عادت او دارنګ یا الته ورشي نو چې نه بیا خو دغه شی ته بنا دې بډاګار ولا کار ورزقهم من الطيبات اخراک ورکړي تر پاکي دا خوراکونه اف په باطل يمنون اپ باطل باندې یقین کوي باطل د خلکو خبر چې مړیوري مړیراسي وسیلېشته او داشته او به نعمت الله په نعمت الله جل الله کتاب دې هم یو قرون دې انکار کوي چې قران وینه کلا تاسو موتا او ما ته به مسلمان فی الصبر قران او غوډو ربو تدرخ فیا ادوی نه د بل په وسیله غواړه څنګه انکار د قران نو کو و عبادتون بیا د جر مشرکان ته و عبادتون من دون الله عبادت کوي د مشرکان به د الله نه اما دا چا لا ملک لهم چې واله واقدار نه فرض قران الم ګرځو د غشت سل دي واقدار نه دي فرض قران پر کو د اسمان نه انا غادر بکن سشی نا اسمان باران رو رشی انا از بکن از درگونی کو رشی ولا ستیعون انا طاقت لری دی در دخوا فلا تدیب اللہ الامثال ما بیانوی اللہ الامثال نا دم خلوقات زجر بیا زجر بالقیاس الفاسد ولی وی باچا لسی وزیری بنوی سی ولی وزیر دقتا بنوائی وزیر دا ولی جج لذی وکیل بنن سی اللہ فلا تدریو للہ الامثال یو خدای کې مشته خیر ده. نو ما بیان وی الله لا مثالنا د مخلوقات د الله نه جج جوړه ولې جج د وکیل باندې سي ولې وزیر له چي نو بادشاہ دې وزیر باندې سي د الله نه بادشاہ دنیا جوړ کا فلا تضربوا لله امثال ما بیان وی الله لا مثالنا د مخلوقات او مثال د اجز دا خدای اجز صفت ده. ان الله علم وانتم لا تعلمون بشک الله فی گوتا تو پی تو پی الله تا فی جنی جج تا نه فی جنی جج تا بجن بنده ده کنا تو جج تا سے فی جنی باچا تا سے فی جنی نوزیر و تستا تعرف که اللہ تا فی جنی کنا اگو ها اعلم بکم اذ انشاکم من الارض و اذ انتم اجنتم فی بطون امهاتکم چستا نی کئی فی را کو تی فی جنی ادم بابا تو تی فی جنی اب ایچی تا دمور بخیر تھا کہ تالے رند نہیں لی کرے چې دوره دی عمره دوره دی رزق دای نه کی دای په دی او دای جنت دادو نو تا پی جنې کم بختا زره بالا دغه مثال ته راشه بل دا مثال ورسته مثال غلط ته فلا زره بالا مثلا عبد مملوکا بیانې الله مثال دی یو غلام مملوک لا دو علا شی چې لا دین برکی به شی باندې ایس خوب کې نشته ومن آتو رزقنا من نرد خن حسنا چون خوراک کر که اقتا مال مرگز فلتر نم مال خوله فاو انفق منو و ده خرچ که ده آغا مال نفت اوخ کارا حالی استوون آده دوار برابر دی یو آغا غلام دیش ده آغا ایس اختیار دیشته چاله او تک بیو پیسه دی شور کوله اول آغا سڑه ده چه آغا ازاد سڑه ده مالو سڑیر ده چه سکی ده یو شانتی دی نا اغه یو مکمل مملوک دی د کرنګي الله مکمل مختار دی ارزاغي او داته چې کوم بابا دی هغه مملوک دی نو ته مملوک چې کوم دی اغه الله اغه مالی الله مالی سره برابر دی الحمدلله دغه ټول صفاتونه خاص الله لري بل اکثرم لا علمون بل زیاد دین نه فیږي وضرب الله مثلا او ترغیب فی تبلیغ وضرب الله مثلا ابياني الله مثال رجلين دو تن سړو احدما ابكن يو دين گوم دي لا دو على شين لا تن برکي في شبان او وكل على مولاه او دې بوج دې په خپل مالک باندې ان موجه کم په چولي گدلا مخ گدلا کم طرف یعنی کم په لولیږي لا یات وی خیر راتنه کوي په خیر درا چې څه کار لريږي کار روان شي ایس د کار نه نو هل یستوی و برابر دی دغه ګم د بیکار چې ایس د خیر نه هو دی و من اعذ امر بالعدل چې بیان کوي په توحید باندې بیان کوي په انصاف لو انصاف توحید دی و هو علی صراط مستقیم او دې فلاره نه غواندي ترغیب ورکی یو گم مولا صاحب دی بس موضوع کیو او دورم نه جنان ډوډایو غټر شي جنان ډوډایو غټر شي گم مولا صاحب او یو عالمگیر ته دی او یو چې کوم دی عالم دی د الله کتاب ذکر دی او بس روز شپه لګیا دی د الله کتاب بیانې خلکو ته نو دا یو شان دی وای ټول عالمان دی زجر دی هغه چا چې ټول عالمان دی ترغیب فی تبلیغ نه زجر هغه چا ته چې ټول یو شان ټول عالمان آیا حقوق مولا دی اثر دور کا د موس کړه تا ته بیا و د شوی دوستو ادم د جوبا بجلی دا تر ګول بیا غم وده دی او برا فاضی چرته رستو جرافاتی نو بیا با او دس مودو تو کې مسفقین موضوع کې بیا بودی شي نو بیا مازګر را فاتین بیا مازګر چې موضوع کې نو بیا لږ ډنډ شړو کې په لپاره نو ما خام ور چا ډوړه راوړي کل علا مولاه ا ډوړه ور چا راوړي ما خام ډوړه وخري انو بعد بیا با موزور کې بیا ما سوته تراویر کې بس ودو پشي یو هغه تړې چې ټوره د مزدوري کړي دا په خپل لاس باندې مزدوري کوي ګاډې چلولې یا دکان کړې ا بیا ما خام لګیا شر خلکو د الله کتاب بیانې دا یو شانتي دي حال یستوی برابر هوا دا گم دا بیکارا او آتو که بیان که پتوید دا اللہ کتاب و تخیر توید بیانی یو شان دی وهو على صراط مستقيم او دې په لار نیغبانې او نه په دل مغيب دا په تفریقي لکه دا اول په اول باب کې دلال د خلق فيه چې بیان کړو د سم آیات قربان نه په مغيب وکړه ولله غيب السماوات والارض خات الله علم له پټو د سوانو نه د مخلوقاتنا وما امر الساعه او نه د حکم د قیامت الا كلام البصر مگر فشان در رب دسترگی سنگ تسترگی رب ورکی داشتن اللہ تعالیٰ سانتی او اقرب بلکی دا دی او پمان دا بل بلکی دا دینام دیر نیزی ان اللہ اقن اللہ فرزید من قدرت والا دی اوش پگم دلی واللہ اخرجکم من بوتن امہاتکم اللہ استری تا دو خیٹو دا میند استاونا لا تعلمون شیعا چن نپوی دی تا پسی شیبان دی او یو ګردو تا د وګونه او سترګونه خامخا چې شکر راکې دا الله استاد بابا چې دې داسې نو ته مور راوته لا لا لمونو کنو ابي الله وګونه ور کړی کنه سترګې او زړه نه الله له پر کړې په دې الله سبحانه بره په دې پاتو کې جام داتا دې او لام داتا دې غو غوسته او الله هم تو غوسته الله ته رحمت شلو رب ان شاء الله هغه ته رحمت شلو ځوانه دوستا عقل خراب نه او دوام دلیل عالم یارو آینه گردن مشرکان الی تویر مارغان تا مسخرات چی تابدیدار دی اللہ فی جو سما فاطرہ پود آسمان کے مام سکو انا ندی ٹھینکر دی لفا فیدا کے اللہ اللہ بید اللہ نا دا چا ٹھینکر دی انا فی ادالک اللہ آیات یکرن پی بیان کے خامخا دلال لی دا اللہ دیوالی قل قومی یومنون اقوم لچ ایمان راوڑی والله جعل لكم من بيوتكم سكنا او لا گردو لستاد فرد کرو استانا سكنا زائد آرام او گردو لستاد فرد سرمنو چرپانا کورنا سرمنو کور پارا بایک عربو کشتے داتی نحلس یا شر سرمنو گردی دو خانو غٹی غٹی کلکیو گردیو بطرہ اگر نا خیمہ جوڑو کیا داسی یخی پدیر رکھ جو دن نار شفی یخی اپا جمعی کچھ لار شفی گرمی پاکہ ٹھول امرا غیوزی اکثر تستخفونا سپک اوچتوی اغیل آیا وزدعانکم پا وقت سفر زدعان سفر زعینا ناوی تم زعینا تکوی لکھا جداد یو دن دا مسافر شبل کورتا یا وزدعانکم پراد سفر ساتو اپراد فاتح کدو ساتو چ کور ته راړې په ګوټ کې کې دي ادلس د نه ولاسو کسانو کوټه وی هغه په وړو کې غوځا کړه چې را غوړ دي کې ټوکې کې او تل ته کې دي امینا سوافیا ا د وړای د دې د دې وړای د وړو د ګړو نه واو باریا اور فشم دوخا نواز غاریا ا د ویختو د بيزونه چیرونه ازان سامان دي افادی تر وخت پورې سوف ویلکی ده گڑ وڑای تا وبر ویلکی گی ده اوخ فشب تا او شعر ویلکی گی ده بیزی ویختو تا ده بیزی ده ویختو نا خلق سیلائی جوڑی کانگڑا داغتی جوڑی پوشی نور سیانتی جوڑی اتنا هم دلیل والله و جال لکم مما خلق دلالان اللہ گردوی ساز فردانش چی پیدا کردی سوری کسور نوی د چا سورنه نور ته وټیګ شوی د اونو سورنه ته وټیګ شوی دا له چا کړی وجالکم من الجبال کنانا اگر ذولی تعالی د غرونه دری کړي غرو کې دا دری نه وي نو ګلګی ته وسه غټلی دارنګي دغه ته چترال ته وسه دی دا خو هغه غرونه یې کټ کټ کړی په درو درو کې دا انجینران هغه ور بیاي را بیاي دا سم په درو کې کوزیږي خيږي اوزیا په کدا ټول یو غر وې په دې وسنګه ته کم گاډه باندې غر ته خطر نه دی دا الله کار دی وجعلکم سرابیل اگر دولی تعالی جامع تقیقم الحر چې بچکی تا د ګرمه نه تر نه یو ذکر کې بل په قیاس کې چونکی دا بلاد حاره او ګرم ملکونو نو حار ذکر کا یادا چې دا یو بیان شو سر کې آیت نمبر 5 کې والانعام خلقا لكم فيها دفء ادم رفاج کی تا نو پدی کی سامان د بچاو د سردان اندل تک هر ذکر کو آیا دا چې بلاد حاره ډیر دی نو که جامع دی نوی چولے پس سر باندی کپڑا نوی خی نو صدول بوی نور وطرہ بیل انور جامع دی تقیقم با تکون چی بچکی تا پا جنگ سال کی ذری وغیرہ خود ذری کذار کبیتو مو نعمتو دکرنگی پورکی اللہ نعمت پل پتا سبا نعمتو نق پل پتا سبا دی لا لکم تسلیمون خام غطا تو غاڑا کرده ده اللہ حکمونو تا پینزم بابو خاتو شو وی قادر مخیرا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تولو فنم فما علیک البلاغ الذی کنا ندعو فی دونی فالقوا الیک القول انکم لکاذبون والقوا الی اللہ یومئذ السلام وضل عنهم ما کانوا یفترون الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون ويوم نبعث في كل امه شهيدا عليهم من انفسهم وجئناك شهيدا على هؤلاء ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى وبشرى للمسلمين ان الله يامر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون ولا تقولوا كالذين قضت نزلها من بعد قوة أنكاثا تتخذون أيمانكم دخلا بينكم أن تكون أمة هي أربى من أمة إنما يبلوكم الله به وليبينن لكم يوم القيامة ما كنتم فيه تختلفون ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن يضل من يشاء ويهدي من يشاء ولتسألن عما كنتم تعملون ولا تتخذوا أيمانكم دخلا بينكم فتزل قدم بعد ثبوتها وتذوقوا السوء بما صددتم عن سبيل الله ولكم عذاب عظيم ولا تشتروا بعهد الله ثمنا قليلا إنما عند الله هو خير لكم إن كنتم تعلمون ما عندكم ينفد وما عند الله باق ولنجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون من عمل صالحا من ذكر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياه طيبه ولنجزينهم اجرهم باحسن ما كانوا يعملون فاذا قرات القران فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم انه ليس له سلطان على الذين امنوا وعلى ربهم يتوكلون انما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون واذا بدلنا ايه مكان ايه والله اعلم بما ينزل قالوا انما انت مفتر بل اكثرهم لا يؤمنون قل نزل روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين امنوا وهدى وبشرى للمسلمين ولقد نعلم انهم يقولون انما يعلمه بشر لسان الذي يلحدون اليه اعجمي وهذا لسان عربي مبين إن الذين لا يؤمنون بآيات الله لا يهديهم الله ولهم عذاب أليم إنما يفتري كذب الذين لا يؤمنون بآيات الله وأولئك هم الكاذبون من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم ذلك بأنه مستحب الحياة الدنيا على الآخرة وأن الله لا يهدي القوم الكافرين أولئك الذين طبع الله على قلوبهم وسمعهم وأبصارهم وأولئك هم الغافلون لا جرم أنهم في الآخرة هم الأخسرون ثم إن ربك للذين هاجروا من بعد ما قتلوا ثم جاهدوا وصبروا إن ربك من بعدها لغفور رحيم يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها وتوفى كل نفس ما عملت وهم لا يظلمون وضرب الله مثلا قرية كانت آلية مطمئنة يأتيها رزقها رغدا في كل مكان فكفرت بأمر الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون ولقد جاءهم رسول منهم فكذبوه فأخذهم العذاب وهم ظالمون. جزاك الله. مقصد سورة النحل اثبات التوحید بالأدلة المتنوعة دا اللہ یوالی ثابتول پا قسم قسم دلائل سرام اقلی و سرام سورة شپاگوی سو کی تقسیم دے تردید پینزی سی ویل شوی او دیدانا شپاگوی سی شورت راخر پوری پا دیکی تسلی ورکی مبالغ لا تا بیانو کې اوس کدی منی کو نه منی ستا غاړه خلاصه او اثر تخویف ورکی منکر تا او حالات د مشرکانو بیانې قیامت کې ترغیب قرآن تور کوي او رد شرک فعلی کې اخر کې ترغیب په تبلیغ پر واقع ابراهیم السلام راوړي چې ور ابراهیم السلام ته ور بابا سره یو تنو خو څنګه مسله بیان کړه فاین تولوا اول تتری فات کده یو او ته بیانو کا نه منی دلال اخلی دی بیان کړه نه منی فات کده یو او ته اوس مجد بل داتاشته بل غوشته فاینما علیک البلاغ المبین اوس مچ مړیوري فاینما علیک البلاغ المبین یکر پتا ما نه رسول دی الله رښتاب خارا اعلی راوړ پتا لازم دی په عالم باندې د الله کتاب بیانو لازم دی باقی کو دګمنی ویر نه منی پتا منودل نشته د الله باندې دغه الله کار دی ته خپل ډیوټیو پیجن ته بیان کو کو دګمنی او کنه منی یره وی منی نه ماده ک په لمر را واغسته کم بخت دار زوکو د خدای د کتاب زائد بل کتاب لور کو یره خلکو نه منو ته په بدی ماموري دا خو ار دغه شان چلی به شر فاره یره وی اما تر یو ټیمه په لمر شروع کو اته کوی رما وتر د دغه شورې د صالحین مو سره شروع کو زګه چې بیا په ما تر دې حدیث نه منی دې تر ته بچ کې دی شي ریاض صالحین جدا مش شروع کړه الله باندې بلکې په قران سره سره احادیث ځان سره یاد ساته یو ضرورت راځي په کې وایا د قران درجه بل کتاب د مور کو ایثو کتاب لامه انده بوي یا رسول کو پتا باندې منل نه دي تستا باندې بیان فاین مالک البلاغ والے حساب رسول مخ تر شو فاین تولوا فذكر یو وخت نه مني تا ته چر ما حدیث شروع کا وادو لیکنه فاین مالک البلاغ یقینا پتا باندې رسول الله کدا المبین خر بیان ودا تر کې یار بونه مت الله زجر فجر دی نعمت دالا نعمت دالا قرآن نعمت دالا توحید زمان کرونو بیانکار کئی دینا پا عمل سرا پا خلیوی دالا کتاب داره توحید پا خلیوی چی آو اللہ سے رونی که اقین لیکن بیانکار کئی نور تاواز کئی پا خلیوی چی لا الہ الا اللہ لیکن پا عمل سر انکار کئی زمان کرونو بیان کار کئی د دې نعمت نه په عمل سره پاکر کافرون ازیاد دی نه کافران دی منکر دی اوس تخویب اخروی یوم نبعث من کل امت شهیدا یاد کا اور چې پورته به کوم د هر امت دی او گوا ثم لو الذین کفروا بیا به اجازه ته کړی شي آکتا چې کوم انکار کړو نو توحید نه انکار کړو د قران نه انکار کړو رسالت نه ولا مستعتبون ان وادي ملامتیا منظور کړی شي استتاب دو مصدر را دي یو چې د عتاب د شنو معنا ملامتیا نو ملامتیا منظور نشي چې صدا به تل کړی شي آیا د عتبان د معنا را دي کېدل دای برا راضی نه کړی زمانہ دیله به موقار نه کړی چې دی الله راضی کی دا معنی ولا مستعتبون انا و دی الله راضی کړی شي مقبض اور نه کړی شي فایدار الذین ظلموا او کله چې ویني ظالمان عذاب نه سپکون شي دی نه دا انا و دی مولا تور کړی شي فایدار الذین شرکو او کله چې ویني کله چې مشرکان دی ویني شرکان پولیسداران پیر بابا کاکا ته و هغه پر علماء پیران نو وای بار مشرکان ربنا اولای پرب دنگا دا کتان دی شرکاو نا لدینا ایتا داران دنگا کتان کننا ندو چوچم بوتا بات کو بیستانا مدد چا اللہ منگا شرک نے کڑے دا فا اولیاء دیستا منگ دیتا باز کرو فارقو علیم القول نو با غردئی دا اولیاء القو فائل اولیاء او با غردئی دا اولیاء علیم الیم زمیر دی مشرکان او بغر دی داولی دی مشرکان تا القول اوینا دارا چه انکم لکاردن دا اغا قول قول دی یقینا تا درو جنی با ایمانانو منگ دا تا کلویلو منگ دا تا کلویل چه منگ رابانت کئی یادن ندر نیادو کئی والقول لله ابو غرض مشرکان الله ته په دولت کې السلام غاړه الله بس تا باندې نشتکه اروق بشي دغه چودي په درو جوړون کې چې دا اولیاء دی او دا داتا دی دا ارته به ختم شي او توفیق به اخروی الذين كفروا هغه چې کوپرو کو دلاری کتاب نه وصدوا سبیل الله بچو بندولو کړه دلاری کتاب نه وای دی لول طول په کار دی دیدنا عذاب زیاد بخلیل عذاب دو فرد عذاب بماکان افتی دو فضاب دا چی دی فساد کو کی دو خدای دی کتاب نا خلق بندو دا بی فساد دی ویم نبعث بی کلمتی شهیدن علیم او یاد کا اورا دو بیا تخویف دی چه پور دا بکو منگو پہاری اومد کی شهیدن یو گوا علیم پا دیبان دی من آم کدیم دا غید نبسونو نا دا غلاقی چا چې قران بیان کړو په کماله کې شیخ آباد والو باندې شیخ آباد والو فاصي شاډن والو باندې شاډن والو علما فاصي دارنګي صحابه والو باندې صحابه والو مردان کې چې قران بیان کړو هغه د هر زمانه علما چا چې قران بیان کړو هغه به په پاتای چې وا تا قران بیان کړو کنه ولن سالنا الذين ارسل اليهم ولن سالنا المرسلين سورت عرب چیک دیر شو فلت نسالن الذي ارسل اليهم خما ته پوز بگو دا چن چلیګل شو تا بیا تا دا پیغمبر راغلو پیغمبر ور هغه قران بیا کړو تاسو کړو جواب ور کی بیا دار قران سالن مرسلین او خام خان ته پوز بگو لګل شو چا چې بیان کړو ته پوښتا بیان کړو خلکو باندې لو کنه خلکو باندې لو کنه اندارنګ په تور قصص کې براشي یوم ینادیم فیقول یاد غره چې پورته چې اواز وګړي تعالی مشرکان ته فیقول بو یا الله ما دا جب تو مرسلین تاسو پیغمبران الله څخه قبول تیا کړی وا فعمیت علم الانبا یوم یذم لا تسالو په دې بار ته ګډوډ شي خبره کړ وای و مولیان دوه دوه کړو کړو موږ علوم نو کړی اکل پر سوې سورت قصص آیت نمبر 76-77 داشان آیت دی یو من ابوز من کل امتی شهیدان یاد کارا چی پرتگو پا پاہری امت کی یو گواہ علیم پایبانی پیغمبر دا من ام پرم دایی جیدن پاہر امت کی پخواہ او روز تو چکم دیو جینا بکا عرب و نمانگا تالا گواه پر موجوده و بانه نبی اسلام پا دین امت پا موجوده و کم صحابه و پایو کی صحابه پا تابین و تابین پا تابین تر شیخ و قرآن شیخ و قرآن پا منگ بانه چه دمانه و دمانه او بیاد مولانا شاگردان مولانا سب او با گواهی که دی منه دی دمانه بیاد منگ شاگردان بیاستا شاگردان دا تر قیامت چه سوره دی نبی اسلام پا اولاری جکل منگا تارتول گوئیو کی خدای دیو کی دا شانتے تو بیا با نبی اسلام زمان پا گوائی بانی گوئیو کی چی آو اللہ دی من لیا دانا دانے چی نبی اسلام حاضر ناظر نے دکر آر نبی اسلام قائب و قامی جانشی نی دی نو آتا آتا پتہ چی دید اللہ کتاب بیان کرے تو نبی اسلام بوئی چی آو اللہ دی من لیا دی من لیا دا مانا شو ارہ لیکل منگا فتاوان قرآن تی بیان اللی کل شے وضاحت تول امور دین کل شے مطلع چه اصول دی ایمان بکر خط افصیلی بیان شوی دی و او دانا اب اکی کم چه کلیات دی دا احکام کلی دی کرکره جزیات بیا حدیثو کی دی اب آز دای که بیا داغی وزاد امامانو کرد لول علماءو و او دانا آیدات و رحمتا و رحمت دی و بشرا المسلمین حضر پاردگار کی خودم کن ان اللہ امر بلعات دی او بیان دی امور مسلحا الدافعت للعذاب چونکہ دا عذاب خبر اشتیر شوئے تو دا کارو کچھ عذاب نے بچ شوئے ان اللہ امر برعال یقین اللہ حکم کئی پا بیان دا توحید باندے والیستان اپا بیان اپا نیکائی باندے و ایتائید القربان اپا رکول اخبروان تا اپا مناکی عن الفاشائی ادب بیاینا ورمن کر ناروانا والبغی زیادینا یا دکن نصیت کئی تحت اللہ خامقا تاسفان والی دا دیات ببارکی عبداللہ مسعود رضی اللہ عنہ دا اجماع آیات اجماع یو په دې کې ټول اوامر د واجب جمع شې دي. یو ځای عبد الله مسعود رضی الله راغله د کوفین سره شاګردانو په مینا کې یا په مختلفه کې شپې پروت دی. بلې غار ته عمر فاروق رضی الله سره شاګردان راغله مدینه نه هغه ورته دی په تیار د پتن لږ څوک دي سشته څوک نشته. عمر فاروق رضی الله عنه هغه خپل شاګرد ته وی چې فات اعلان وکړه چې ایو آیات اعظم فی القرآن په قرآن کې کمی آیات چې کوم دی اعظم آیات دی. عبد الله مسعود وی خپل شاګرد ته فات وایي چې آیت الکرسی الله لا اله الا هو. بیا عمر فاروق خپل شاګرد ته وی چې فات اعلان وکړه چې ایو آیات اتبع فی القرآن په قرآن کې کمی آیات چې ډېر تمې والے دی. نو عبد الله مسعود رضی الله عنه وی خپل شاګرد ته فات وایي اچ قل یا قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت الله ان الله غفور ذنوب جميعا ازر ذمر ادمر تلفن. بیا عمر فاروق فل شاگر ته جفات اعلان وکا چې ایات اجماع کما یات چې اجماع ده چې وای ټول اوامر او نواهی را جمع شوی دي. عبد الله مسعود رضی الله عنه فل شاگر ته جفات اعلان وکا چې ان الله امر بالعدل دایات والاحسان وایتاء ذی القربى. شیخ عبد القادر جیلانی رحمتہ اللہ علیہ وای چې الله نور قران دی را لګره دا یو آیت الله راګل دا کافی وو د انسان د نجات لپاره. مطلب دا دی کفر یو آیت سره پوه شي صحیح دا نه کافی دی ځکه په دې کې درې اوامر دي او درې نواهی دي. ادا ټول مستجمع دي دا ټول اوامر او نواهی په دې کې راځي په دې درې درو کې لوی انصاف هغه توحید دی. الله حکم کوي په بیان د توحید چې خلق توحید بیان کا دا الله صفات الله له بیان د لوی عدل ده. هغه مخلوق عاجزی مخلوق له بیان کا چې مړی نه وري مړی نه ویني امړی امداد نشي کوله ژوند دې نشي کوله به اسباب ول احسان الوی دې کی دا ده چې خلق ته بیان وکړي. لوی دې کی دا ده چې خلق ته بیان وکړي. غټه انصاف داش توحید او باندې او لوی دې کی بیا دا چې خلق ته بیان کړي پوهه لوی دې احتیاج خلق جهنم نه بچي او درم چل خې چا ته بخې وای تا دې قربان خپلوان ته شروع کا د کور دې شروع کا ول دې فلار دې مور دې دا رونه دې خوین دې بچی دې رونه دې خوړونه دې د کور را شروع کا. بیا دې محله دا بیا کله دې بیا نور کړی دې اگر څنګه چې نبی صلی الله علیه و آله وانذر عشیرت کل اقربین او روح په لیز دې خپلوان الاقرب فالاقرب لکه څنګه چې په jihad کې الاقرب فالاقرب دې دارنګ په لکه څنګه چې په میراث کې الاقرب فالاقرب دې دا چې jihad کې دې دارو په تبلیغ کې دې ادا نه چې خپل کور په تیارو کې فروت دې او تدابیر کې اول ته په تیارو کې ځان دې نه فکر او دې به امریکای ته روانې او کله انگلینڈ ته روانې او چکر یې خدای خو چستل دي چې څه د فار دی هغه ډې غړې بستر په تل په دی وړي کې نو چې خدای دې غړې بسترو کې سي وړي کې وسړې څه ستادر ځان تر کړې او دې غړې بستر په دی ولار او یو ځلې چا نیولې په کس یې مونږ ته اوس پته چې به غړې غړې بسترو کې دا چې زوک په د لا لار کې دي دا په دوخ په خوب نشو دا دور غړې غړې بستر سي پای کې څه شی وتر اټین کړو وایتا ذل قربان افور قربان قربان لا وانا الفشا امنا کین الفشا بها بهای لوی بهای شرک فعلی اته دې چې په دې خې دې بابا روان دي ور منکر او نار ور لوی نار ور شرک اعتقادی چې تر دې دا قدر راشي په دوک باندې تروا مش کوم شاشته دا لوی نار ور دي ور بغي او زیاته دوی زیاته د پیغمبر په دین کې زیاته وکي لکه نبی اسلام ته سوده تور په جمع دوان د کړي د به شروع کی د جنازې نه بعد فورا متصل ته خخیدو نه مخ کی په جمع دوان نشته دارنګ د جنازې نه مخ کی په جمع دوان دې شروع وي ول په دوا ته بد شه مړ په دړو بار دوی مترې مې خیر کړه دا باقی دا زیاته پیدا ټول فکرانه یادو کوم نصیحت کی تاسو خامغه تاسو فن واخلئ وفرس ترغيب ورغي في إعفاء عهد باني لا إله إلا الله محمد رسول الله ويلي وتا پدې کې دوه وادي نکړي یو دا چې الله ستاسو قام بمنو چې تا ویل دا او کاغه به کوم تا ویل دا مکه وبنو کوم اکه مولای نو مولا تا وعده نه کړی چې تا مال کویل را کړی الله دا بیانو تا نه الله وعده نه غسه وایدا خذ الله میثاق الذین اوتوا الكتاب لتبینن للناس ولا تكتمون فنبذو وراء ادور سورت آل عمران کی تیر شو 187 کے کمولای تا وعدن نکڑا امی تا وعدن نکڑا شتا احکام نو دا اللہ احکام پسکی دی نو ایفای ترغیب ورک فی ایفای عاد چی امی قرآن دکا امولا قرآن دکڑ بیان کا رد شرک کا بیان توحید کا رد بدعات کا بیان سنت کا مولا تھے وافو بعاد اللہ او فروالو کوي په واده د الله کامیا نه واده پوره کوي قران زکای او کبولای واده پوره کا بیان وکړه د شرک کا بیان توحید کا واف او بیاد الله او فروالو کوي په واده د الله باندې تم کل څه واده کړی تاسو اقامې مو کوي په ورات غزو صرف الایمان اما ما ته خپل خپلو دونه لو دینو کړي بار توکیدا پد مضبوطی اده نه تالو نو کرتا تعالی ویلو چې الله سبحانه بكم ابیا چې تعالی الہ الا الله محمد رسول الله دا توکید مضبوط دې نه بیا وقد جعلتم الله علیکم کفیلا حال چې ګردول تا ته الله په ځان باندې ذمہ وار ان الله لما تفعلون یقین الله په دې په باندې تاسو کوي اوس مثال پیش کړي مثالونه د ناقضین د عهد دو مثالونه د عربو دا تاریخ عربو کې یو خدا وا لیوانای ریته نو یارفته نو هغه و ټول به دغه بو سره سرخه سرخه پیجن ډیر شیان یو کی ګونونه نومونه روشیو شکلونه خلینو مو وخت سرخه وی دته یو ماشین غنو د زنانو اوی چورلو مالوج نو مالوج بغی دا کوله مالوج بغی راخ کله درې تار به ته جوړیدا پر غونډان به جوړیدا په سرخه کې وګ دې ته به ریشل وی اگه تا بے اردو کو تا کاتنا وی کاتنا تی نو تا کاتنا بغدو کو تا ریشل وی ویسا نری نری ریش سڑیا نری نری ریش یا نری تار بے ویستا چا بغاٹی ستا داگا بیتی جوڑل دا کپڑی اگا وقتی با خلق دانور جامینا چولی دخپر مالوی شنا بے تارو نویستا و جولاگان ما پکلی کو نو پی یو روپای بانی چا دیر شگزا سلویخ گزا کپڑا بغی جوڑا پی یو روپای بانی دا لارې وټول ډکه تر تنستونه پښتانه په تنست دی ولا خره واړو په تنست چې بخره نو ته تور به ولا ګډ وټو بیا وګه وردو بیا تور نه بیا نه وځای کړو نو دا کارونه تنستې به ویلوري بیا بیا غره دا غړ کډای کې بل غړ پای کې بیا غه بودا پکې چلولا تنستا کې بودا هغه ما کو دا ته ډګه ډګه سر به وخ پی به خورولې اجولا بلګو کپڑے به جوړولې داغه تارونه نو په دې عربو کې مکه کې او خدای او لپتا و یاري تا و هغه په ټول سره خو چورونه او غونډه مې جوړ کړل سی اشل یار ثورا چې ما خام بشه دا دور غټ غونډه د تارونه دری تارونه مې جوړ نو چاړه به تاسو نه به ټوټه ټوټه تا نو دې کې بلا وای مولای ته و تا ډیر امارو کو کو کو لیکن ما خام شه او تا تر ما خام پوره بیان د توحید نک رد شید نک نا ټول د کوم عمل نو کړي ته لیوانه ځان له هغه ما ټول برباد ک کټ کټ هغه ما دې لړ نه ده ځکه تا وعده پوره نه کړه تا نه الله وعده هغه ته ته بد الله کتاب بیانې او ابي سه و تا وعده پوره نه کړه چې ګټه د قران لور نه کړه نو تا ټول د عمل کو مو د روزي او ساس ما خام به ته چاړو نه کټ کټ ما خام د الله کتاب ته کېنه نه سي بدبخت نو دا یو مثال بیانې ابې مثال د مولا پر بیانې خاص کړه پاره به کدا طریقه و هم چې اوسړي به بل یو پاټه تر به شمولیت وکړو نو هغه پاټه کې به تر مرګ وو دا پاټه د پر به ځان مړو ا دغه پای به مالو لګو ارث به کولا نو کله چې دله سره و ته چې بل پاټي به ته خخ کار شو ان دینه بہت بل ته بلار شه نو خلک ودا د اوس کدی زمانه کې وګوري لوټه وته د نن سبا وای دا پلان کې لوټه ده بڑا چې کومه د وزارت ویلاوی کې جو اغبل نه ودی کله مسلم لیگ کی یو سړی او کله نېشنل کی عقل او اقدار یې وګوره کله به نېشنلیان ته ودی کی مولا ته وو او کله به پیپلیان ته ودی او دا کی چې پیپل سره ودی چې د مسلم لیگ وبد وای چې مسلم لیگ سره ودی چې د پیپل پد وای نو چې بیا اګه د مشرف تر د ټولو بد وی داغه تر جنگیده وی مشرف رقم بڑھاو هم تمہارے ساتھ ہیں ابن نواز شریف رقم بڑھاو هم تمہارے ساتھ ہیں چچا تر کیږي چې کم تر تو فائدہ کاری کې هغه بل کیږي هغه وعده ما تکړه یی هغه مخ وعده چې کړه الله تعالی چې ستا کتاب بیانو نو هغه د دوار دی کې زجر کې خلق ہوتا مثال نه پیش کړي دا چې دعا ولا تكونوا ابکه گئی پشان دا غلی ونه نہ قدت غضا اچ اچ ټوټي ټوټي اکړه خپل ریشری فد طاقت فد صرف کو طاقت نه ان کار ټوټي ټوټي تتخذون ایمانکم نیوی تاسو لوګو سره دخل هم بینکم سبب د فساد په مستاتو کې دخل ویل کیږي فساد ته لغت کې هغه شی ته ویل کیږي چې په بل کې دند شي او غروان کی خدا رنګه هغه لو دمات کو امی قران ته کې ناس دي هغه شلی دا لا ټول عمل برباد ځکه کیدې سم نه شو او بل مثال پېښ کړي ان تکونا متن دیو جن چې شي او ډالا هي اربا اگر زیادہ پا نفرہ کیا زیادہ پیسو والا من امت دا بڑی ڈالنا نو تا غیو ڈالا فریری بلی تراش ملاسر انما ابنوکم اللہ یکلن امتحان کے اللہ استادو بیہی پدی زیادہ والی تر چیتا زیادہ پسی دی پیسو پسی دی او کتا دا اللہ دین خدمت کے وَلَيُبَيِّنَنَّ لَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ او خام خام بیان بو کی تاس اللہ پر روز قیامت فاس اشتاس ایک اختلاف کو ولو شاء اللہ تسلی مبالغ اللہ او کہ در فوید اللہ جبری من خام حقر دوری بو تا ٹھول گئے بو یو پتو ایدبانی لیکن گمراہی کے فریدی اللہ چالی چکا خشی پس بیان او توفیق کر گئی چالی چکا خشی پس بیان ولنتو سالنا خام خام تازو بتا پوس کولشی داغش تازو کول ولا تتخذوا ايمانكم دخلا بينكم امن وي تاسو ما تول لو دون تاسو سبب فساد په بین تاسو کې لو دي الله سره کړو چې توحید په بیانو ما اورد شرک وکم ا بیان د سنت وکم اورد بیراد وکم او څنګه لو د باته فتذل قدمون بعد ثبوتیا او په خویږي قدمونه د خلکو فز مضبوطیا دي شل قران د خلکو قدمونه مضبوط کړو په توحید سنت مولای صاحب نو کله ته جمع اسلامي ته منډي وي پیسو د فارا او کله غیر مقلدین ته منډي وي کله تبلیغیان سره دي ځکه نو چې د شیخ اغا مشر خو ته باور بات کوم اغه خان په توید او سنت لکړو نو ته فرال دا غنه جانشین د قائم مقام وي نو کله یو سره ځکه کربل سره نو بلا خلک دی خو یول فتذل قدمونه نو په خوږي قدمونه د خلکو بار ثبوت یا پد مضبوطیا دینا پتوہی دا پسندت خلق لکشو پدی علاقوں کے اگر ٹول لگر ڈوٹ رو ہاں ٹول وہی دام خری دام خری دام خری شیخ چاہتا خویلو اگر چاہتا خنوی اگر آگا چاہتا چکم دو قرآن سنو تابیو کار تو کو آن دا پدی دا تو خراب نیشتا وَتَذُوقُوا السُّوءَ او بس کئی تاسو دا بما سادا تو پذاب دا تاسو بند خلق دا اللہ دا کتاب ستا دا وجی خلق تباشا ولكم عذاب عظيم او تا دا عذاب لوی دے ولا تشترو بیعد اللہ اما غر کوئی پو وعدی دا اللہ دنیا لگا وعدہ دا اللہ دا چھو قرآن بیانو او تا ایلا مدرسی جوڑے کرے افیتی گٹے تو دا اللہ غا وعدہ دی سکرا قرآن دے عوام تا فریق تا پیغمبر وارد وی پیغمبر و عوام تا قرآن بیانو کمولیانو تا اینما عند اللہ و خیر یقین آغا اغه مالونه اغه درجه اغه نعمتونه چې الله ته غډیر ورده کچره تاسو پویږم کې بل متال ستر کې ما عندكم ينفد اغه تاسو غدي اخلاص بشي دا مال دولت باندې لاړ شي یا به تیته لاړ شي. وما عند الله هغه نعمتونه چې الله ته یې هغه همیشه دي هغه خامخا سزا به درکو شي ته ولنجین الذین خامخا سزا به ورکو کتا خامخا بدله به ورکو کتا صبرو چې کلک شو چې موصله کلک وو الله به یې له اجر ورکوي اجر دی بیا سلیما کان یعملو پخی هغه طریقه چې دی کوونکې من عمل صالحان چا چا عملو که نیک عملو که بلته بیان وکړو من ذکر که سړی و یا ښځه وهو مؤمن شرط دار دی موحد خالد د الله رضا فرکو فلنحیینه خامخا ژوند به ورکړو دته ژوند ښایسته ژوند ښکلی او خامخا بدله به ورکړو دی ته بدله دی پخی هغه طریقه چې دی کوونکې کول ژوند څه ته وایي چې موټر به وي کور به خپل وي ایر کنډیشن به ورته لګېلې نو دې ژوند دا ژوند خو د کافران دی کول موټر هیڅ غټ غټ ګاډي هیڅ نه دي هغه ته ایر کنډیشن لګېلې په وړي په وړي کې اپ جمی کوتا په کور کوتا دغه لګېلې هیټرې دغه بل کېړو نه ګرمي او سردي ټول برو پروس کار پیر ته راټیلې پونو کو سار وختي ما ستې مې ودل ته 2 بجې دي ودل ته 2 بجې دي نو ما سردي وینا په سردي هډي را همتي منفي 15 را ما باندې بلګې څنګه وسې وي و وسوسه وکړم یو د بار نه راځي چاډو ډا کړو دی اترا د کور ته راځم انا وې کور ته راځم ارته به لرکو ما ولې وې کور ته موږ دا نه چې بس بالکل لکه تش کپړو کې وسو اوس برسنده غوښتو ته اجازه نشته ما داسې وې په دې ځمکه کې په دیوالو کې هغه پیپونه تیر کړی دي حکومت او دار چې هغه یو کور کې آی په اوړي کې پای کې یخې وګان چلیږي اوړه فتحې نه خیره په جمی کې په دې ګرمې اوبه کې چور دي ګرمې اوبه چورلې نو بالکل دا درجه بالکل نار نه دي یو کوټې ته راځه نو یو ارث بل لټه آی بار چې تلم نو پټو پای مې پر مفلر مې تاب کړو بوتو کوته ته مې سانې چورې خو د غټ غټ جرابې غټ غټ بوټان یا غا ټیکوا او چې راغه ارث بل لټه کړی نو دا دغه ژوند کدی ته وای چې سیګان به دا دا ژوند خو د کافرانو بیا تا نه خره الله وای چې چا عمل وکړه عقیده ته وغلب خپل ژوند ورکوم خپل ژوند اصل کې چې قرآن په دې باندې لیکلي دي ضیاء النور کې آیت نمبر 87 کې وقد غلط اکثرهم فی معنى الحیات الحیات الطیبه و اکثر خلک غلط شي د حیات الطیبه په معنا وکړي فیقول وای نحن راینا اکثر علماء اربعین فی جوع و فقر وای موږ اکثر باندې علماء لیدلی دي چای به وګي وو او بای په غریبی وو واژه نو ای شیخ وای وجعل الحیات حیات الطیبه من التنعم فی الاموال والاولاد وای دې حیات الطیبه دې ته وی چې خو خوراکونه وی او خا اغوستوی او خس کلوی او خل جامیوی نو بیا غوی غوی دا خبر ٹھیک نا دا خبر ٹھیک نا کچر دائی پیدا خو دیکھو کافران کافران دا مکنو بیا دیر خدن دا اللہ لخل جون ور کرنے بلکہ پا دیکھ خو زناور سخم که خو خوراکونا مرادی خو خوراک وقت آئے نو زناور کدا دی تشیق وقت خوری که خو خوراکونه میوه ته وای نو بعد زناور دی نو مرغان چې تشه میوه خوري نه دا غنه لري حیات ته یوه دی درې وای چې الله خپل کتاب ته کې نه او قید الله سبق کی که کور کې ته نه دی مطمئن دی ده خوشاله خوشاله دی الا بذکر الله تطمئن القلوب چړې خوشاله دغه حیات ته یوه دی دغه خپل ژوند دی ولنه جنو ها بدله بولوی ورک دیتا بدله دی پخی آغا ترکش دیکھا ان کے شیخ عبدالقادر جلانی تا خط دیگر تو سلطان سنجر وی تراش اتالا بزبا چاہی دی مدار کما باشه آدم اتالا با چاہی دار کما نیما آدل دبتالا دا لی مدرسه جوړ کوم ته په خاط قرآن او سنت وای هغه ته خط لیکل لري چې او چتر سان جری روح چوچا تری سنجری روخ بختم سی آباد در دل اگر ود ہوا سی چتری سنجرم آنگا کی آفتم خبری ملک نیم شب نیم شب من ملک نیم روز بیک جانم خرم وای زما دا مخ دیوازی تور دا کستا چتری سنگا تورا قدما پڑا کستا رو طول تر باشای خیال براغی آنگا کی آفتم خبری ملک نیم روز انی مشاب د دې مش په عبادت هغه کوم لذت چې ماته الله حاضر کړ د کله نو من ملک نیمروز تا د نیمروز ملک دا په یو اوربشم داخلم په نیم اوربشم داخلم هغه حد دوی بدې ته وي خلیل ابن احمد رحمت الله علیه وزیر اغله بچا را لګله یی ته هغه ته چې راشه ازما مال دلته په ځای ورکم او خلیل ابن احمد رحمت الله علیه سیبوی شاګرد دی سیبوی استاد دی د د باره کرای چې ډیر اوګه وخت تر پیندره شپږ ورځې بنهار او چې ډوډۍ به خوړی اکثر وزیر ته پیشکش شو دوه ته خر راځم کور ته لاړه او چې ډوډۍ راړه د پیندوش تر پیندره او چې ډوډۍ په پتون کې ودا وایا په بچا دا ته ایدا ټوټه ډوډۍ راځه ټک ولور په خلی کې او ته یې بچا ته وایي چې خلیل او چې خوړی شي د باچا په دربار کې دی د علم بدعتي د علما بدعتي هغه تړ کوي چې او چاندې شي خوړې ښه زور شو په مخه دی ښه هغه حیات دوه طیبه دی دوی چې خو خوراکونه وي ښه محل وي او چې به خوړه خو حیات طیبه ای ته حاصلو ډېر خوشاله او مطمئن وایي فضل نیات رحمت الله علیه هارون رشید تلو مدینه ته وړه به تا چې وزیر ته وایي یحیا ته یحیا برما کی ته چې ما چې عالم صاحب وو چې ما ته اوسو خبرو کې د قران زونه چېړه مې خوشي هغه عالم صاحب وو او ته خبرې وکړې نو وزیر ته پیڅېشته وي او ورکو تیلای یو تیلای ور ورکړه هغه دعاګان وکړې تر وته وزیر ته وایي وړه به چوي وړه به چوي چې عالم صاحب وو دا خبر بولاره وو ته دا خبر بولاره د قران زونه د آیاتونه ویلې او وی سپیزیشته وی او ور کول تیلای اراو د ویل میچوي چا ته وی د ته فوزل ابن عاد امام ابو دفا شاگرد هغه لوی صوفي عالم علوی فقيه هغه ورشي چې هغه لاړ هغه ور کوړه او کوټا وا هغه د وچا تکړه په منځ کې پګي وړ کو چا ته چولو نو بار به خدای لور و اولاد به دیو نو دې لګیا د ډیوه بل کړه سلی کی چې بادشاہ یې څنګه ډیوه در په کړه بادشاہ یې نه کړه الا منډه کا جون اون تختی چرال باچا وزیر دوی ته په گیټ کو درګا حضرت نن دم چې په تیار کې لا سوی دا په یو ګټ کې غل ولاړ چې باچا لا سوله چې باچا لا سو کا دغه وي هاي وې د قبر چې جوړه خو سمې وخره جمع کړی نو باچا ته عزت سیوا وا وي خوشم او وزیر دوی له الله دیو لا غوا وزیر چې دیو لا ګورا نو باچا وته نور ته وای دیو ته یو خبره ته کومه وای نو ته بادشاہ د کسان د لګي غونې علاقې وای داس بادشاہ یو کوي او سبا یو داس بادشاہ ته مخامخ کیږي با چې کنن د فیصلی غلط دکړي ا قسم فیصلی ته ترګې بیا خفه دي یو چې غوي وای نور خوشو دي لګیا د ته یو خبر هغه خکیږي ا چې غوي فجرا شاه وځو ته بس کا وځلا مړې وای غله شه بې ایمان تاسو به خراب کړئ غلط مشورور دور تور کوي دته په اړه خبره آو یستر یستر کوي کوم وخت تاسو بے ایمانانو تاسو راځه بادشاہ غل شوی ته ابو ذر رحمت الله علیه وتا دغه وکړ خیر چې خشب وزیر ته پیسېشته بیا ورکړ ته دی چې ورکو داس شه دی وی په دې وخت خپل عزت پوره کې کار وې څه شه وی دا ما ته تاسو ته وکړو دا د الله رضا ده فقر دی اما اگر کې دی پیسو ته نه جوړ کړي دی پیسو دا لري کا ته بخښي دی خو ته نه جوړ کړي ویخه ویدا نو موږ ته نصیحت وکاوې دې ته وکم منای بیا ای بیا ما صبر راځي ویدا تنګي په بادشاہ نو پوزیران پراتو ویدا تنګي هغه داتې خلکو ای دا الله جون خل ور کړو سونه خیر دې یو ته نو خدای ته پر نوې بوډا دماغ دې خراب شي دوی کړه بوډا وای دا درې ورته موږ وګیو زه مو کې مو لور دې موږ په ما بار خدای رحم دې ناراض په ځان دې ناراض پرې ما شو بچا په رحم کړه و بادشاہ خبر اورید وزیر ته وه دا خو دې په تکلیف کړی واپس رااله السلام علیکم وعلیکم السلام ولی یو استاد خبر و اورید خدای پیتا ما تر واده نو غرید به و ناراض وشابو ده وی وعده ماته وعده خلافی کې دا هغه له حیات طیبه لا ورکړو دا حیات طیبه ده او وی وویل کې چاته لاس او مولاته وای د وسخره ما قیامت باندې وعده کړم هغه د قرآن خول باندې پیتیونه ګرځول د وسخره دا حیات طیبه دا سخت دی ژوند ته بای نه غیر مطمئنه ژوند دی او فقیر غریب چې د الله کتاب بیانې او کته ته ملاو شو اخري کې ملاو نه نخري هغه هغه ژوند د بادشاہ ژوند دی ولو علم الملوک بما لدينا سفیان وای کتر بادشاہ پوښت موږ څه کم شه لقتلونا بالسيوف موږ سره به جنگ کړو په تور باندې کم اطمینان چې موږ څه کړو د غریبانو څخه چې د قران خدمت کوو پیسی نشته لیکن اطمینان ډیر دی وای که بادشاہ ته دې اطمینان پته ولګی دا لقتلونا بالسيوف موږ سره به په تور باندې جنگ کړو موږ به دا رسو خو بادشاہ نه دی خبر دی جوړ نه دا جوان حیات طیبه چې ته د قران خدمت کې پیسې په داخلي فل پیسې په لګې هم الګر دی یا غیر تر مدد کوي غي وای یوا ته خطاب نه غټي موږ به ګټ وای غټای بالکل چا خو نه مونږ کړي نو د تک جوان دا در خو چې بل ته لا ته نیو لړ غرق شي خل جوان دار ولنجنا خام خام بدله ورکوي ته بدله خکولی په آخرت کې هغه چې دی کوونکي دا خکل ژوند په ساتې لېږي هر خکل بدله په قرآن ترغیب یې درقرآن ګور متصل راړه که نه فاذا قرأت القرآن پس کله چې اراده وکړي د لوستو کله کله د فعل نه مراد اراده د فعلي ښه دا نه چې لفظي معنا پس کله چې ولولي قرآن نو بیا اعوذ بالله من بعض خلق چې قران خلق وي اعوذ بالله من الشیطان الرجیم نو قران ظاهر نه غوا دي نه کله کله فاذا اردت قراءه القران دا معنا شو کله چې تیر اده وکړي نو لستل قران نو فاستعذ بالله نو چې کینی نو اعوذ بالله وا فنا غن په امداد الله سره ته شیطان رټل شي وینا انه یقینا شیطان چې دی لذا سلطان نشته در فر زور و غلبا فاقتان آمنو بالعهد چی ما راوڑه ده اپا آغا خبر وادا چی قرآن بیانه خلقو تا فالا ربی ده توکرون اپا خبر رب بانزان فستو چی قرآن بیانه پا غد شیطان و غلبا نشت رات ده انما سلطان یکن غلبا و زور ده شیطان فاقتان ده تولاو نهو چی اوړي نشته تا قران فری دي که امیده چې قران ته نکيري اقبولاله چې قران فری بل کتاب شروع کې شیطان به غالب شي اامنو که امیده چې واده پوره کوي قران ته راسته اامنو واده پوره کوي مولا ده ته په دې شیطان مو سره سیخا انه یقینا شاندار دي نشته شیطان له زور غره پاک ته اامنو چې ما راولې بل احد امی واده پوره کوي قران ته داسه مولا واده پوره کوي قران بیا نه اپ خپل رب ځان سپاري توکل په خلکو نشته توکل په الله لري انما سلطانو یقین زور او غلب شیطان په کتان چې یتو لغو چې اور شیطان دوستی کوي ته شیطان دوستی پسره قران ته شیطان به دوش نو دک خلک د شیطان خردي والذین فاقتن هغه واحد اگر موحد چې دا د موحد وای او قران ته نکړي په د شیطان سور نه اگر مولا چې موحد مولا د شیطان قران نه به نور کتابونه به نه په د شیطان سور نه والذین فاقتان بان شیطان سور نه حبی مشرک دی الله تر شرک په مشرک بان شیطان سور نه په مشرک شیطان سور نه هغه موحد شیطان سور چې قران نه ذکر قران نه ذکر یې قران ذکر نه بیان په د شیطان سور نه ٹھیک شو او د شیطان اتکانډي وره پیدا پد ناتن مکان اتن او کله چې راوړو موږ یو حکم پدا دی حکم ولا انا بما ند الدع الا د نسخ بیانی او لا خبره پاجرا لیږي نو قالو نو وای د شیطان د عملګری انما تمفترن یکان ته د ځان جوړون کې بیا په قران او ربان اعتراض شروع کی د شیطان ملګری ته ځان نه وای بل اکثر ملان جواب نه نه بلکې زیات دی نه جاهل دا جاهلان دي اوس بیا ترغیب قران ته راځه. قران ته کې جړې مضبوط شي، عقیده دې مضبوط شي. وای راوړې دې قران له جبرئیل امین طرف سره بن حق بلا کې ادارا چا کار شي او دې لپاره چې مضبوط کی اکر چې ایمان راوړې. ایمان راوړې کې مضبوط دي قران ته کې نه څه نو ایمان کې قوت پیدا شو دلائل وسره له په قران باندې ایمان وره ایمان مضبوطیږي. او چې قران ته دینه ایمان ډواډو دي ارچا دې خبر نشو کوله وو دان ایدات او بشرا للمسلمین او زره فرد غړ کې حدود کې بل جو ولا قد نعلم انهم يقولون او فدای تر په یو موږ انم دای چې دې دی وای انما يعلم البشر یګن خود له دې پیغمبر ته قران یو بندا دا الله کتاب دی. نو جواب لسان الذی جب ادا غسر یلوه دون ایلی چی دی نسبت که اغتا دا قرآن آجمی جب ادا غا آجمی دا او دا قرآن کریم جب عربی دا واضحا. رسول اسلام طریقه کار داو چی موحیدین و ملگرو سبتاو خاص در غریبانان سبتاو دقل تیو دوار و بلغامی نو یا مقیسی نو مستشیو مکا که نبی اسلام سب ملگر شو ایمان راوڑو نبی اسلام با غسر که ناست پاسی دا نو دای بوی داده داغه نزدکه دکه دو سبک نو ویلی نبی اسلام داغه نزدکه غالی کتاب دیگه ایسایی و مخی آغه نه نالله وی چه کم بختو داغه جب خو عربی نو را آغه دا خو لسان عربی مبین ده دا قرآن کریم دا دیم مثال قطاب نشی پیش کنه یو عجبی سر سک داویل شی ولی وی وی داده چه تکینی دا خو عمیده کنه و دا خو دی پزان را دو کن چه اغا امی پا قرآن پویگه تا زن تا بولا و تا پیدا پیگه دا دا عربی و دا مولاتو قواره دا دا خدای خبری دی کلی چه تا دا اللہ کتاب دا اللہ دا رضا دا فارکی دی نو بیا پیدا پیگه او یا معشوم پویگه لیکن اغلوی تاپو جش پار دا تا دا تونو شل علومی کری فلسفی ویدی لیکن دا اللہ رضا پکنه پا قرآن دیش پویده دا وای پتارت دی چه او معشوم علک انی اوی بویگی اتا فی نفیگی خود جر خوشتا کن آقا پاک دادن آتا فلیتی جبد آقا تڑی چی دی نسبت که اغتا دا قرآن آن یمیون جبد آقا جمیدا او دا قرآن کریم جب عربی دا وادها بل جواب اینا لدی رو مبیات اللہ یکن آقا تا چی مان رو فاتون دا اللہ لا دیم اللہ لاربون خیلی تا اللہ تا پا قرآن ایمان نرد تا تا اللہ قرآن نخی ورم عذاب نالیم او دیل اللہ عذاب درناک آخرت کی انما امترل کذبا بیشکا جوڑی دروب پا اللہ بانی آکتا چی ایمان نردی پایتون دا اللہ او دا کتا نمون دی و اولائک او دا خد هم دی دی درو جنا دا درو دی من کفر باللہ ازجر اغ مسلمان مشرک تا اچ ایمان راوړ دے ا د شرک خبر ک یا رسول الله یا غوث العالم او دا تا پلان کې وډینګ له دواله کو بتاو چې حضور دې کړي الګ وخت اقرار کلمه د کفر جائز نه پوتا چې ټوپل دی او ته وی چې وا چې رسول الله نو بیا ټیک ده کزار وان ته ماچا کوي او چولم دې په دې کې لس ګولې دولم دې وا چې یا غوث العالم نو ټیک ده کو دې به خیر ده او پتا چې حضور دې کړه ته یا غوث العالم یا رسول الله ته و شرک کم بختا من کفر بالله چاچ کفر فالا بانے من بعد ایمانی پس ایمان راو دنا من فضا دی شرک کرے ادھے کہ فعالیم غضب اللہ دائی جزا دکھا دو فدائی بانے غضب دا اللہ چاچ کفر فالا بانے و شرحس بالکفر صدرن او دی کفر دی سینام فرانستان دید درد اخلاس ویچی یا رسول الله یا غوث العظم انو پا دی بان غضب دا اللہ دی حدیر غضب دی ها الا من سو استثناء دیکھو سو الا من اکریا مگر آزو تی مرد چی زور بکرش او حالا چی درد دا مطمئنو پیمان بانی تو دی ماف دی یو سری بان ٹوپک چاکیو چی واچی یا رسول الله واچی یا غوث العظم وای چې نظرونه د ګیارو جایز ده د کټو پک دلان د وې نو جایز ده خو خنه ده غره خدا چې دوی نه جایز ده لکه حضرت بلال چې ورو شپږمې سپارې کوم ویلو کنه راوته شپږم سپارې کوم دا تراړو له په شپږم سپارې کوم دا شروع شي ربه آیاتو لا يحب الله الجار بسوء نو خوخي الله خلو خوضل پا كلمة شرق بامنا القول دوينانا إلا من ظلم مگر خوخي دا چانا چپا اغبان زور اکرشي وقلب مطمئن بالإيمان آتتير شکانا وكان الله سميع عليما او دي الله ورزن كفوا ان تبدو خيرا كثرتا دوخار کوئی کلمہ توحید دا بهتر دا او تفو یا پڑھوئی کلمہ توحید لا پڑھ کے چند شرک کلمہ نہ توحید دا دویم نمبر او تفون تو یا مخڑوئی تا دو کلمہ شرک پڑھ کے تے مخڑے اپ خلی بان وایا دا جائز دا درے مارت روبے حالت چوا چا چنی شو کو بابا ارز اللہ کئی لو کمڑ شلا خشوا کو جو دے شلا خشوا او تفو دا دوی مارن چې د شر اظهار کې نه توحید اظهار کې نو دا دوی مبره حضرت چې د توحید پړه کې پټ ساتي اپ خپل وانی اقرار کوي شر نو دا درې مدار جان دار د تم باد کا پر اب الله او زجر کوي مشرک چې مشرک پتا چې ټول نه شي ټوپه کې نه شي او ته شرکیات او یار نه ولا یو د تم امر یو رمر سی کم بختا کچار باندې ټوپه کې هو دا ماپ پوي نو دغه څنګه دړو د اخلاص یو خود د الله غضب در باندې موضوع مالیم کړه من کفر بالله چا چې کفر کو پر الله باندې فدی من لا اله الا الله محمد رسول الله الا من اوکرا مگر اته چې زور په اوکرا شه او حال دا دې زړه د مطمئن په ایمان سره دې ماپ ته کفر یو خړې مطمئنو نو دې ماپ ته خو خطر جنا را ولكن من شراب الكفر ترى لكن آجا جي فرانستان كفر تسينا دلو اخلاص دي وچ يا رسول الله يا قوت الادم دستگير يا فلان كي فعليم غضب من الله فدي بان قوت الله دا او دي عذاب لوي دي پوشي بي ذلك بأن مستحب الحياة الدنيا دا فدي وجه ما شدي غرو گن جوان دنیا فاخرت باندې دا کفر کلمی ولی وی اده کدی کی فائدې دي خلک چاندي ور کوي بریلین به چاندي ور کوي دغه د اولاد شفیق خان دی کور سره خواږي ناغه به چې ما بریده ما باندې به ډیر دعا سلام فکول ار ما به دای باندې بره ما دې بره نه دې دغه د دیر ما په دیر کې بره رقم راغی پښتنو کې بره لیا نشته اوس په کلک لک فائدہ کی دي مردانو چار هدي علاقه کې د ناکار بولیان ته لاسه پښتنو خو شیعه په دای کې دوه شیعهګانو په دې کار مولیا د لاس پیدا شوه دي پښتانه یو داسې قوم دی چې دی په د یعقوب علیه السلام اولاد دی هغه خلاټو موحدین ټیک د ګډونو په نورو خو موحدین بیا چې عیسی علیه السلام کړه موسی علیه السلام راغی نو بیا وسره ټول تجدید د عهد وکړه بیا ټول موحدین وو بیا وسره شو بیا عیسی علیه السلام سره عمده د پښتانه هغه سره مسلمان دغه وکړه بیا چې نبی اسلام څنګه راغی د پښتنو مشر قیس عبدالرشید چې تر بلاو شو او چې راغ ټول ټول پښتانه مسلمانان شو ادا شیعگان او دا بریلان دا په ګروته مولیا د الله ته پیدا شو ا د دې د الله په ګډه خلک پیدا شو په واشه د پښتنو کې دا چرته ادا شیان سمي او دغه مولا او شپیغان کوڅه کې نو ما به دې برلې نه نو دې مخه مولا کې داغه زیب کوڅه کراته نو شفیقان ولا نو دی وای ما ته چاوي چې دا مولا ته ما چې درته نو برلې دې بیا غزي وای چې نه اجي سب دا چاوي دا ما بلار برلې نه به ما دې دې خو برلې په نه دا خو دې مجبور دې خلک برلې نه دې برلې شه ما ته خدای وی خو باندې کدو تا مثلا بیان کړو خلک به دا کړو کړي کړي به نو د سره پر بریلې شو دمونه بیا جوړه نکاونه به تړل دا رنګور فیزې به تاولونه به کول خدي بولار دي سسي کول نو خدای دې مخره کو شرمو دا خبر دوا بخلی نشره دې چې هغه سو کړل په شرمونو باندې شرمین نو بیا هغه چا مرم که د پښتنو علاقه کې هوټل مې وژلی وی خو چونکې خاریان دي خاریان خو خلک دي نرم دله خلک دي نو به دور که چې وی شړ او ته دي هلته کېر په جومات کې ما دا اورېدلی وایي دې ښه دی وایي زموږ درس ورته هم کله کله راشي د سلطان اکبر مولوي صاحب درس هم وایي کله کله راشي کېدي پکې کېدی شي خدای دې ښه کړي پښتانه دي نو بریلی تا باندې چې دور مې کړې او ته یا رسول الله غسل اعظم کم وخت نو دا لکه بیانوم دا په دې وجه باندې چې دی غوره وګڼو ژوند دنیا پیسې استره کړې په آخرت باندې دا مسئله چې پرې خدا ته توي د دې لپاره چې پیسې بیا ته نه ملایږي وان الله یقرن الله لا دل قوم الكافرین توفیق نور کوي قوم منکرینو ته دا هغه ته دي چې مورول الله دې پړ باندې چې فیسو د پاره مسئله پرې کړه الله لړم ورته ابو غوګو دې باندې پسترګو دې باندې ادا کران دې دي کافرا د الله د کتاب نه هیڅ شکل چې دې چې فقر دې به تاوانیان او بیا ترغیب له هجرت د دې پرې دې کریمه د کوبر در باندې وای نو بیا ځار ته ناس باندې پکې یو دل دی ویل بس ټیک شو بیا بزی ثم ان ربک بیا چې رب سر فردا کدان هاجرو چې هجرت وکړه په دانه فتنو چې ظلم فشو دیات زور فشو په دون به کریمه ته کوبر وی نو ټیک دی اوزال دی نو بیا په دیر ته ناس باندې ثم جادو بیا جادو کو بیا برادی جاد بکې و صبرو او کلک شو په مشکلات کې د خیر افتا پد نه به خود کې مهرو باندې او تخویب او خروی آغا چالا چه مقابله نفس سرنشگو نفس و توی یرا ما سلامه بیانو اگور دتا دی خکول جوان ده او دتا امامتی ده فیسی دیری دی نو دکا نفس سر بیا جنگ که کم بختا یا وطا تی کل نفسی نه یا دور چرا بشی اریو نفس چه جگڑا بکی دخ پل نفس سر او پورا پورا بور بشی اریو نفس تا بنده دا چه کرو دی تر وزیاتی دیشگی دیو مانا دا شو دوی مانا یرا وی څوک پلانګه خفه کیږي او پلانګه ولې بچ کی بیا یا وتا اتی کول نسته یار کور چې راو شي اریو نه چې جګړه مکه د خپل نفس د طرف نه ارته نه څه نصیب وي ستا طرف څوک جګړه نه کوي ګوره کته چې بل ګمرا کړو ما نو بل بیا نشي خلاص اوره ا پورا بور نه شي اریو نه څه بدل چې دا چې کړو دې طرف ځان ته ونه کړی شي او در بل الله مثلا اوس مثال د پاره تخفیف دنیاوی درد رد منکر نه کول کول پاره یا رد منکر کوه چې قاتون نه بچي ملک باندې الله رحم کوي او ضرب الله مثلا بیان الله مثال د یو کلیوالو کانت امنتن او دا کلیواله په امن کې مطمئن امن کې او دشمن خطرانه مطمئن نه تن مطمئن او درې د طرف نه یا اتیار خوا رغنن راته به کلیواله او ته خوراک د دې کلی رغنن به سیار امن کله مکان د طرف نه امن به ګډیرو علام تر لیلاف قریش لیلاف رخصه تشی شتا وصف نو مانم دیرو امنم دیرو خوراکم دیرو فکفرت بانعم الله ودینا شکر وکړه په نعمتون د الله نعمتون د الله سو یو قران یو نبی رسام لوی نعمت قران کریم لوی نعمت بیانوم کړو قران نو د قران به بدعتی وکړه دا شکر وکړه اده بیانوم کړو قران به بدعتی وکړه به انا شکر وکړه فضا کر لو لباس جوړه نو ته کو دي کریوالو ته الله جامد لوګي او دیاره اغه بنا له ول په لوګه کې بدل کړ اغه امن ول په خوب کې بدل کړ به ما کان یو څو فضا بلا جوړې کوون کې اوس به ورا کې تا قران ور راغله کومه ته فجر واغ فجر کې قران راغله امن ده فکر دشمنه فکر دی یو کو جوړ شي اوس په پښتانه چرته پښتانه دی اقام خاطر مسئله پیدا شو تا ولی ٹھیک شو بند دیکھا ولقد جاءهم افتك ولقد جاء رسول منهم دا غپیان علم الله تفصیل کوي چې نعمتونه سو او یقینا راغلو دي ته پیغمبر علی السلام منهم زینا او قران بیان کړو فکذبوه خدای دروغجن کاغه درا پیدا ځان لګیا دي او دوم چې ولاقید د الله یو بنده لاړ شي او ماشوم لکه یو ماشوم جنای یو دنا نه او قران شروع کوي او ته ځان لګیا دي الله پاک کلی ولا باندې عذاب را دي فقدهم العذاب هنو دل عذاب او دی ظالمان پدې دا ته عذاب راغې چې بیا اوخاری ټولو خړل کار ساری پر راغله اوخانی ختم کړو ګډي ټولې ختم دي نو بیا پس په پو پیشوګه آرام شروع شو چې هغه ټول ختم کړو هیڅ څه پاتې نشو نو بیا به چې چا به غول کول چې اوس نو غول نه پاتې نو دې به درلار دا غول به رمچت کړو نو بیا دا ته وخت راځي چې سړی پاتې نو اول به هغه خپل غول په خپل لاس کړو چې خپلې ته به بیا پاتې نو او کنه دې پاتې بل په سر ټولار دې به خپلې ته په جنگ وځي دا خو ته مو ته ولې وخړل دا ته حالات الله په یوه راوستو دا کرن کله چې د الله نه کتاب نه ناشکر کوم کوم الله به بیا غول خوړی او الله دې نعمتونو چت کی انور غربتی ده نو ګوري کنه په دې ملک کې اس پی پی خورو ده خندران به ور پیشوګان به ور منګکان به ور په دې ملک کې همړه اسونه به ور همړه خري به ور تا تو ګوري ودان په دې کې نه کنه په نت کې دا ولی د الله کتاب نه شکرې کړي ده ته خدای کتاب شته نه واژه دا خدای کتاب کتب بیانې دا غي تکذیب کوي امولای دې بیانې بیانې هم نه اګه تو غریب بیان نه د خلاف دې له دوه په کار دې دل دا په کار دې نو الله ته دې متو نو واغشت وای مو اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم فقولوا ان رزقكم الله حلالا طيبا واشكروا نعمت الله ان كنتم اياه تعبدون انما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما اهل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فان الله غفور رحيم ولا تقولوا لما تصف السنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب ان الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون متاع قليل ولهم عذاب اليم وعلى الذين هادوا حرمنا ما قصصنا عليك من قبل وما ظلمناهم ولكن كانوا انفسهم يظلمون ثم ان ربك للذين عملوا السوء بجهاله ثم تابوا من بعد ذلك واصلحوا ان ربك من بعدها لغفور رحيم إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين شاكرا لأنعمه ابتلاه وهداه إلى صراط مستقيم وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين إنما جعل السبت على الذين اختلفوا فيه وإن ربك ليحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين وإذا عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم له خير للصابرين واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما ينكرون إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون جزاك الله مقصد سورة نحل اثبات التوحيد بالأدلة المتنوعة دا الله يوال ثابتول بدلائل مختلفة وسرا رنگارنگ سرا سورة شپاگی سیو شپاگی ویسا شروع دا او د دې دانا رد کړي شرک فعلی فکلوا مما رزقكم الله نخری د اغنا چې خوراک درکړی تا ته حلال پاک رد کړي شرک د تحریمات العباد چې الله حلال کړی ولې نخری الله حلال کړی دی اتمام د تزکیه په مشه ده بسم الله الله اکبر په ویل شو دی حلال هم دی طیب هم دی پاک شو هم دی په بسم الله سره نو ولې نه خورې واشکرو نعمت الله شکر ادا کوي نعمتون د الله کچری تاسو خاص د الله بندګي کوونکي اوس بیان د تحریمات الله انما حرم علیکم میتۃ بشکرم کړی الله په تاسو باندې مردار او وینه بیدونکی غوخه د خنزیر او هغه کلمه چې आवाज پورته کړی چې فرض غیر الله فاغي سره قمنس تر غیر باغین نه تو چې محتاج شې په لوګه کې هو غیر باغین په دا ځل کې چې نو ده نه فرمان کوم چې الله یدي غا دغه سلول شیا نه حرام نه ګړ حلال نه ګړ حرام ګړل خود مجبور دی الله ته وړل اولا عادن او نه زیاته کو خېټه پنه مړولا نو ده معاف دی فین الله غفور رحیم یګران الله دې بخون کې مهربان که حلال غړنو بیا کافر شي په دی باندې حلال نه غړي او خوري حلال نه غړي او خوري نو جائز دی ولا کم به خوري اول چې کم نه اول به مردار نه خوري که مردار نه و بیا به وینه خوري نو که وینه نه و بیا د خنزیر وخه نه لګو نو خوري په قدر حاجت نو کاغم نو نو بیا د بابا منخ ته خوړې شي د ګټو نه زیات پلیت شي چې بابا را منخ ته فمات فمستر اته چې مختار شي په لوګه کې بل څه نو د لوګه مړې ده خو په دا ته حال کې چې نو دې نه فرمان د الله ان حلال نه ګڼ د غشيان او نه زیاتې کوخې دې بنه مړو او وی خوړل فإن الله غفور رحيم ألا بخون كم رب يا دجر فشرك في السلام أموايا لما غشيتا جبياني يستاو جبيش فدر غبان چه هذا حلال ده حلال ده حرام بي دليل ما يلقى يتبترو على الله الكذب ده فارش جرعي فالا بان درو يقرن آغا قطان جدا رو جرعي جرعي فالا بان درو كامياب بانشي سكرا پا دنیا کے لگا ده لده عذاب درناک او بیان کړي تحریمات الله قهرن کله کله وشي الله قهرن بند کی بچا باندې اګه یو سړی دا شوګر وي نو په ټول ګور خلک وایره مونږ شي چینځه کنو ته هیڅ شوګر هم نشي کور انسان دا وهم تعبیر چې کله کوم شي نشي ریګه به تر راځي نو له ټول شوګر شي بیا وای دا خرن مخري دا رنګ یو سړی بلډ پریشر دی انده به یره مونږ له وړي نه خورو ازدنگا بلڈ فریشر شی نو اللہ ٹھول لو کی نو قہرانی بھی بند کی بیا ولی اللہ تدامہ بندول والا اللہ دین آدو اپا کتا چیہودیان شیوی دی حرمنا منگ حرام کرو آگا چی بیان کری من پتابان من قبل مخی آگا پتوت انام کی بیان شو 146 نمبر آیات کے ہاں چی آگا كل ذي ظفر ومن الغنم ومن من البقر والغنم شحومهما الا ما حمل ظهورهما او الحياء او ما اختلط بعظم هذا ذكر شو وقتك وما ظلمناهم اما ذات نكر فريبانه لكن هذا يقول ذات من ذات يكون كي تبداني حلال بند کرو والله ما في تورات كي بند کرو تورات چرا آگه بند شو بي ودا کرنگي اوس کې اوسره په دامه حلال باندې چې غوړې نه خوري نه حلال حلال بلډ پریشر کې اش چینی نس کې خواږه نه خوري حلال شوګر کې ها چې کله شوګر شي خدای مکه بیا مخره خیر دی او چې روغ موټي ولی چې خواږه نه خوري او ته دې توبه تور کړي توبه با تا کړه چې لیکل توبه با تا چینی شروع کا کومل بلډ پریشر نشتا ثم ان بکل الذين بیا یګر رب تعالی فرض اکدان امیر سوا چمال یو کبد به جهار په سبب نه په شرک او کبدات او برسه وکړو ثم تابو من بعد ذالک بیا توبه وستا فرض دینا واته درس پر عمل په قران سنت یګر رب تعالی فرض دینا په خود کې مې ربان دې او تغیف تبلیغ واقعه ابراهيم السلام ابراهيم السلام د ټول عجمو خاص کر پښتنو او د عربو بلار دي او ترغیب ورکه چې مطلب بیان کا کدی نه لري چې یو ناغوم یو کدی نه لري چې بلار مې مخالف دي دا غفلار مخالف وو کدی نه لري چې بادشاہ مې مخالف دي نو بادشاہ دا غو مخالف وو کوه چې ورته به موږ ورته ورته چې ته غو نسنی کته چې ملک به مې وباسي دا ملک است شوی قربانی ورکړ وخانه ان ابراهيم یکن ابراهيم سان بابا د پښتنو بابا د عربو کان امتن او دا یو ټولګه قال تن تبرک کوم کدا الله حنیفن پداتل کې چرت کوم کو د شرک بیان کوم کو ته امتن امت ټولګي ته نه یو تنو او چونکی هغه دا په یو تن دور کارګر دا ټولګي نشي کوله کشن قران رحمت الله دې په یو تن باندې کار کړې چې دا په زرګونو شا کړ دا عمر کار دوی دوی خیسو کړه په یو تن باندې شو قران چې په زور کلو کې کار کړو خیر دی د شیخ قران د وفات تقریبا دیرش کالو شو په دیرش کال کې پنځ پیر ته لری کا پنځ پیر مو او مرکز دی نور د دوی غوغې چې نور چا سو کړو په دې خی چې دی او تر انفرادي ملګری سور دی په چار دغه کې چا سور جوړ کړو په مردان کې چاتور جوړ کړو په بیخور کې چاتور جوړ کړو په سواد کې دا د شیخ دوخت جوړ خلک دي بلکې هغه دی ګډ وټ کړو او تو کې تبلیغ کولو لګول او تو کې په جماعت اسلامي کې دان نه کړو تو کې په ګرم کلیانو کې دان نه کړو اما تر دې جوړ کې چاندي دی خو اب خو برنج پلاو دی خوري او داس ورکې ونه د شیخ هغه مشر روان روان کړ شیخ هم کان امتن واحده تن هغه یقینا ایو کسو خو به حاضر کسو حدیث کرائی رحم اللہ معاذن اللہ درام کو معاذ و نکان امتن قانتا للہ ویا باب الرحمن وی رحم اللہ معاذ ابو عبد الرحمن دا خبرو کران جی رحم اللہ معاذن الله په معاذ بن جبل و رحمو کی کان امتن قانتا للہ اغای امتو قانتا للہ ویا باب عبد الرحمن دا سو ہے داود ابراہیم السلام صفت ہے وی ان الامت اللذی امت آغر یعلم الناس الخیر چی خلق دا قرآن خی دقا امت تے شل قرآن امتن قانتا للہ شل قرآن امیان تا قرآن خیلی دی دا کمال دی شل قرآن دی پا دی موجوده دی مانا که نا دا تابی دا صحابان و رستو دا کمال بل چه اتشانی اخکارا کرده چی امیان تا قرآن خیلی دا دی شل قرآن کمالو چی امیان تا نبی علیہ السلام دا کمال کرو چی امیان تا قرآن خیلو صحابان کمال کرو چی امیان تا خیلو دا صحابان و رستو بیادا نور کاتی شروع شد را نور کاتی چی کل نشروع شد شی خراب شد کله چې دا علم ته امیانو په لاس کو نو ټیک چلی نه او کله چې مولیان تور ته مولیان تبا برباد کو مولیان دې تبا کړه همیشه د فارا ک يهوديت دې مولیان تبا کړه ک نصرانيت دې مولیانو کدم دا دین دا مولیان تبا کړه چې په دین فیسی شروع شي هغه دین تبا برباد شي ان ابراهيم کان متر کان تل الله یکن ابراهيم علیه السلام بیان کټېټ به ان شاء الله تب امتن قانت اللہ شخا خوش دا اللہ در دار پر قرآن بیان کی خالص اللہ اللہ درست بستا کتابونو کی نون دا شان راجی لکا من دی شو قرآن نون واغستا انشاءاللہ دنگ ملگری با بیادا شان وی من بنیو دنگ دی شاگردان شاگردان با لگیا بجدنگ استاد داشتا امتن قانت اللہ خالص دا اللہ در پر دا عوام تا قرآن خیر دی خواہ ان ابراهيم كان امتا قانتا لله يقرن ابراهيم السلام امتا قانتا یو ټولګه یعنی خودون کنه خیر خلق خدا و امتا قانتا لله اجد کو کې الله تا حنیفا رد کوم کې شرک او بیان کوم کې توحید ولم یکن من المشرکین نو ده د مشرکانو نه د مشرکان رد کو ملګرتیا نو کولا جوړو تر د پیدا کو پلار تر اتر تر شاکر لانو می تا ذکر کو کو د احکام د الله اجتباه ورکړو د الله په دنیا کې د فار د مثالې واداو مذکر د الله په تر دلار دی غوانه واته نو په دنیا حسن ورکه موږ ته په دې دنیا کې ورکه موږ ته په دې دنیا کې حسن تن نیکی ځکه نن د ابراهیم السلام نه بعد تر قیامت سور توحید بن د ابراهیم السلام اولاد کې وي وجعلها کلمتا باقیتا فی عقبه سور زخرف کی 28 کے براشی وجعلها کلمتا باقیتا فی عقبه اگر دور اللہ دا توید کلمہ باقی دا پنسل کے تم لوگوں نے کلک شا اللہ بستا پنسل کے موحیدین فیدا کی تم امتا قانتا شا انشاءاللہ ستاپ اولاد کے بالا موحدین فیدا کئی تر قیامت پر بلگی آئی واتیناہو فی الدنیا حتنا اور کمانگا پا دنیا کی خوش آلی وینو دے بھائی پاکرت کی خامخار نیکانونا سمع حینا الیکا بیا ویو پرمان تاتانی تابی ملت ابراہیم حنیفا چی تابی چی طریقی ری ابراہیم تا چیک رد شرد بیانت توین وما کان من المشرکین او نو دے مشرکان رد بکو شبر علا اچر دے ابراہیم السلام پدید کے ہو دا خالی دور تعدیمون آتا دو جمعی کو انتا غلط ہے جواب انما جو لے سب تو یقین مقرر شوخ اخکار دبندول دا خالی فاکتان اختلوفی چاہی خلاف کرو فدے کے موسیٰ علیہ السلام دے مگلے دا خالی رس فکار دا ناغوی مکو آتا جمعہ خدوی نا مگلے خالی خدوی جی سوالو کہ اللہ نے اللہ ٹھیک دا اور جمعہ دا خالی پر رب دے اس کار دے کہتا دنیا حتی چی میان با ننیسی ناغوی پائے کہ بیا چلو شروع کن اوتا تلوس تیو سورت عرب 165-167 دے وین رب کلا حکوم او یقین رفتا خامخا پیسر ابو کی فمیدی کی پرد خام فاہت کی چی دی فائکی اختلاف کون کی او ترغیب فی تبلیغ او طریقہ دا غیش سنگ بخیر دا که خالق بدری قسوی یو با علمائی دا غی طریقہ جدا را تبلیغ یو با عوامی دا طریقہ جدا را یو با زیدیانی نا دیانی دا جدا را دانی دول تا دی خان دی اپنی دیو تخری دی کتا کتا گوری دا داد که او درو خواه پدی کار نکیگی او دو الہ سبی رب دکام رب لخلک لاری درستاتا بالحکمت و قرآن سرا حکمت قرآن دے یوتی الحکمت آمین شا و من یوتی الحکمت فقد اوتی خیر کثیر ابن کثیر ابن جوزی رحمت اللہ معنی کئی ہی فهم القرآن حکمت شرے قرآن پویا او دو الى ربکا رب لخلق دین درف سادا بالحکمت پا قرآن طرف قرآن لاس کے واقعا قرآن شروع کرده سرنا الحمدللہ دخل فقیده سامکا وید اخدای توب تیمتون خاص اللہ لن دارنگ بیوال موادر دل حتنا اپا نزیت خکولی نزیت خکولی چی ترحیب دے او ترغیب دے یرول دی او شوق پیدا کول دی دا امیان تا حکمت او علماء تا او موادر حتنا چی ترحیب دے یرول دی جہنم نا او ترغیب دے جنت شوق دے و جادلون ملت یاختن اجگر کنی تر فاتر که چه کلی طریقه دا داغا زدیانی نادیان دایی تر با طریقه بلا که تو حکمت معنی که امام راضی بالعلم والعمل والبیان اول دا اللہ دی کتاب علم حاصل که او بیا باقی عمل شروع که بیا بیان شروع که دانا انجی قرآن نیز شوی او دے لگیا دے تبلیغ کی تبلیغ تسو ستا ہوئے تبلیغ بسی شکے او تعلو سے بطر مائدہ کے ایک آدم ستا سٹکانا یو رسولو بلغ ماؤدین لے کمی ربی کا دا اللہ کتاب اس دا کولم تبلیغ دے بیانور تبلیغ دے آن دے بھئی حکمت دا کاروانا حکمت ستا ہوئے ناوی بچارت مکو دا حکمت دے دا حکمت پیغمبران نور تا حکمت دے تو ایچی تو دا قرآن کریم پا ذریعہ بانی بیان کے دا حکمت تلوی دا قرآن کریم ذریعہ سش آرام ایچی دا اولیاء عجزی دا دا مور دا خیٹ ناجری شروع کا ماشون والی لویوالی مرک پر آگل ذات نے بچ کرے دا حکمت دا کرن او کل نصیت چی شوق والا پیدا کی پا قرآن تا جنت کسی وقت ہوکے او دا دوزخ انہو یرے او کم چې د دیان نه دیان دی امرزم کې انو ال کار کیږي ان ربک وعلمو یګر ابسا خپوره پاچا چې گمراه دي دلارنه او دا الله خپوره فرار مونږ کو باندې وانا عقبتو او کتر ساس وار راغی یک بدل اخلی او کتر تا بدل اخلی ففاقی بدل اخلی بی مثل ما او قبضون بی پشانده چه سزادر کرشی و تا تفاقی بانده سور ارمان رد کرد دور پرادو که سنگ ارمانی کرد اشار پیو که ولین سباتم او کتر تا تو کلک شوی پو مشکلاتو که لو خیر روی صابرین نو دا کلکی دل خام خان دیر قرائی دی پارز کلکی دنکو واسبر او کلکو تیگا انا دی کلکی درستا مگر فیمداد دا اللہ اللہ نمداد قوارا چالا دی کلکی یا ندی اجر دی صبرستا اللہ باللہ مگر اللہ پا اللہ باندی ولا تغتن علیم اما قمدن کے پری خلقو چی نمانی اما کے پتنچا کے دانش دی تدبیرون کئی استاخلات که کم خلق دی قرآن خلاف تدبیرون کئی نوڑا متانگاوا ان الله ما ما الذين يقلن الله ترضى كذا دي ميت خاصه از غلا ارچا تر کافر رب دې ګور کې بیمار دې ګور کې بچور کې وغه دې ميت عامه يا دې ميت خاصه چې خصوصي د الله چا تر دې يقلن الله دې دا قسم ته تقو چې ځان بچ کو د خلاف د الله نه خصوصي د خلاف د الله ته چې الله وایي شرک بدعت حرام ندانو تھا والذین دعا کتان تر هم مختنون چا غیدی نیکی کون کی دی خلق بیان کئی نو دا اللہ خصوصی امداد دی خلق سا شامل دی مقصد دی صورتو بیان دا اثبات توحید بالعدلت المتنویعان صورت پشپاگوی سو کتا تقسیمو او صورت خلاص شاخره ایسا کی آخره کی واقعات ابراہیم سمرانا لیت ترغیب فی التبلیغ اچو ورسانی کسن تبلیغ یو تنو دغه چا فروانه ده کسن تبلیغ د دې د دشمنانو دارن تومه دغه دونه کوه د خپل